Στο σταθμό γίνονται οι απαραίτητες Είπε τα τεχνικές. τραγούδια, τραγούδα μέχρι να βγούμε. Έλα, για Ποιο να χάνει το θέλεις, κατήρι του ακροατή. θες να πούμε το παντρεύεται η αγάπη μου. Όχι. Ποιο θέλεις. Το είμαι αητός χωρίς φτερά. Δεν το έχω, δεν το φτάνω εκεί. Είμαι της Γερακίνας γιος. Μ' εγώ δε ζώγωνα τη στώση με τη γέρακινα Είσαι. γιο. Είμαι τη Είμαι της γέρακινα γιο. Γερακίνας γιος. Όπα! Τι κι αν μ' ανοίγουνε πληγές, εγώ αντέχω τις φωτιές. Εγώ αντέχω τις Α, μπράβο. φωτιές. Έτσι πάει. Όπα! Μάνα Νομίζω μου είμαστε στον είπα. αέρα. Α, Τώρα μπορούμε είμαστε να αερά. μιλήσουμε του Ναι. ακροατή μου. Λοιπόν, Ναι. ναι. Γεια Λοιπόν. σου, ακροατή μου, Χαίρετε, ακροατριά μου. χαίρετε. Πότε βούδας, πότε κούδας. Λαμπρινή θωμά Δημήτρης Κούλαλης. Γιάννενα τρίκαλα με δύο παπούτσια πάνινα. Τι έχουμε, Λαμπρινή Εγώ θωμά, πώς είσαι παντούφλες καταρχάς. φοράω εδώ που Κι είμαι, εγώ δεν παντούφλες ξέρω. φοράω. Έχω κάτι παντούφλες του παππού, ξέρεις τώρα πώς πάνε αυτά. Εδώ μεταξύ είμαι βρωμάω counter pen. Είναι Γιατί counter pen. είναι μία θερμική κρέμα για όσους υποφέρουν από αυγενικό ή ψήξη. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω και τα δύο. Ολόγερος δηλαδή Καλά, είσαι. αυτό είναι δεδομένο. Έτσι κι αλλιώς έχουμε ξαναπεί ότι το νιάτο της εκπομπής είσαι εσύ και αποδεικνύεται κιόλας και από την φωτογραφία που ανέβασες και στο Facebook, μια εξαιρετική φωτογραφία. Δεν ξέρω γιατί δεν παθαίνω τίποτα, ρε παιδί. Φτού σκόρδα μου δηλαδή. Πραγματικά. Δεν ξέρω. Να Πραγματικά. είμαστε γεροί, αλλά Καλά να έχω είμαστε. αντοχές. Καλά να Ναι, αυτό, είμαστε. καλά να Έτσι. είμαστε. Έχω Γιατί με αντοχές. κυβέρνηση Μητσοτάκη καταλαβαίνεις, το είπε ο άνθρωπος στα ίσα, τελειώσατε, μας το είπε. Έτσι. Είναι μια εξαιρετική σκηνή αυτή. Το να μπαίνει δηλαδή, ας πούμε, σε εμβουλευτικό κέντρο και να λες τα παππούδια που είναι εκεί πέρα, τελειώσατε. Δεν ξέρω, εγώ κρίντσαρα λίγο να σου πω την αλήθεια μου, δεν ξέρω εσύ. Τώρα, Πώς το είδες. Μητσοτάκης είναι. Μητσοτάκη Για να σαφώ. καταλάβεις, ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας Ναι. 11 χρόνια δεν είχε πρόβλημα. Ναι. Έρχεται εδώ, κάνει χειραψία με το Μητσοτάκη και πάει να πέσει τώρα εκεί πέρα. Στην Ολλανδία, ναι, εντάξει. Είναι Ναι, λογικό, είναι κατάλαβε. λογικό. Δηλαδή πρέπει να προσέχεις με το Μητσοτάκη όταν εμφανίζεται. Ναι, όχι, το πιστεύω κι εγώ. Αχ, είπε και lost body. Γεια Τι σου, ωραία. αγαπημένα. Έχουμε εδώ ήδη τα πρώτα μηνύματα. Δεν ξέρω γιατί είναι φωνάρα. Άμα έχεις καλό μάνατζερ, γενικά οι μάνατζερ αυτή την εποχή έχουν μια πέραση. Τα λέμε εμείς αυτά. Είτε νυν μάνατζερ, είτε πρώην μάνατζερ. Δεν ξέρω αν πηγαίνει κάπου το μυαλό σας. Εγώ πάντως έχω την καλύτερη μάνατζερ όλων των Ο εποχών. Φτουριώτης είναι αυτός, ο Φουριώτης, πώς τον λένε. Έμαθα κι Φουρφιώτης. αυτόν με το ζόρι τον έμαθα. Δηλαδή τι Φουρφιώτης. πάτε και μου μαθαίνετε, να μια χαρά είναι. Δηλαδή να ασχολούμαστε με τίποτα σοβαρό. Έχει λέει και πλαστεί ταυτότητα της ΕΣΥΑ. Δεν είναι απίθανο. Ό,τι του φανεί του Λωλοστεφανή. Δηλαδή τώρα Και μιας και είναι είπες για ίδια αυτό ΕΣΥΑ, τώρα. για έλα εδώ κυρία μου, δεσποινής μου, για έλα εδώ, ενημέρωσε τον ακροατή που θα είσαι σήμερα στις 6. Πες τα. Όχι σήμερα. Σήμερα δεν είναι Τη καλέ. Δευτέρα. Α, τη Τη Δευτέρα είναι. Δευτέρα. Α, Δευτέρα το Δευτέρα. απόγευμα έχουμε συλλαλητήριο, όχι μόνο οι δημοσιογράφοι, όλοι μας πρέπει να είμαστε εκεί, για τον τύπο. Για να κουνηθεί και η ΕΣΥΑ, γιατί η ΕΣΥΑ δεν έχει καταλάβει πού της πάνε τα τέσσερα. Σε παρακαλώ Καλησπέρα πάρα και από τα πολύ. Γιάννενα. Γεια σου, ρε πατριώτη. Πατριώτη. Παιδιά, εκεί πέρα στα Γιάννενα, εγώ το λέω, έχω δύο μεγάλες αναμνήσεις. Προφανώς έχω τα βατράχια και το δεύτερο που έχω είναι το γαλακτομπούρεκο εκεί πέρα κοντά στην πλατεία. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου το συγκεκριμένο γαλακτομπούρεκο. Το λέω, δεν θα κάνουμε διαφήμιση προϊόντος. Είναι κοντά στην πλατεία το εν λόγω Να πεις, μαγαζί. γιατί να μην πεις, Όχι, τι είναι. δεν είναι σωστό, δεν είναι Κοντά σωστό. στην πλατεία είναι και αυτός που κάνει το ωραίο γιανιώτικο. Από Παναγία Έχουμε. μου. Και από πίσω, Εν εκεί τω κοντά μεταξύ, ρε στο Σιλαμπρινή. καφενείο, στο γυαλί καφενέ, έχει τον καλύτερο πατσά υπηρώτικο, που είναι διαφορετικός από τους άλλους Και με πατσάδες. καυτερό πιπέρι από πάνω είναι αυτό το πράγμα Παναγική Σκορδοστούπη. Αχ, ανοίχτε τα. Γενικά θα μας ανοίξουν, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει. Ναι. Κλείσαμε με πόσα κρούσματα και Από ανοίγουμε στα ποια μεριά θα 4.000. μας ανοίξουν. Τελειώσατε. Από Θα αυτή την πλευρά. ανησυχήσω. Από αυτή την πλευρά θα μας ανοίξουν το μόνο σίγουρο. Έτσι, δηλαδή θα γίνει το παιχνίδι όπως ακριβώς πρέπει. Γενικότερα έχουμε μία αναταραχή θα λέγαμε στην εσωτερική επικαιρότητα την τελευταία εβδομάδα, ο Φουρτιώτης, ο σουρεαλισμός το σουρεαλιστικό ποίημα του κυρίου Κουτσούμπα, η αντιπαράθεση εχθές στη Βουλή, το τελειώσατε του Μητσοτάκη, το δεν κρατάει κανείς την τώρα, εγώ θα πάω στα Χανιά. Υπάρχουν πραγματάκια, όχι φυσικά ότι στα διεθνή δεν έχουμε επίσης χαμούλη, ειδικά στις σχέσεις φιλίες, στις σχέσεις λύκο-συμμαχίας, το είπα, δεν άντεξα, ανάμεσα στην Τουρκία και τη Ρωσία, όπου έχουμε τρίτο πρόσωπο, Λαμπρινή Θωμά. Είμαστε σε τι τρίτο πρόσωπο και τέταρτο και πέμπτο παρτού. Κάνε τα Λαμπρινή, λέω αυτά. Λαμπρινή, Αυτό το Λαμπρινή, ναι, Λαμπρινή, δεν σε ξέρω επαναφέρω, εγώ. εντάξει, παρακαλώ Δηλαδή πάρα αυτό πολύ. το πράγμα είναι αδιανόητο που γίνεται. Σε Δεν παρακαλώ πάρα πολύ. προλαβαίνουμε να κάνουμε μια ανάλυση σαν άνθρωποι. Τσουπ. καινούριο στοιχείο. Ναι. Δεν προλαβαίνει να σταθεί ένα λεπτό, να διαβάσει, να καταλάβει τι γίνεται, τσουπ, καινούριο στοιχείο. Ξεκίνησα να διαβάζω τώρα γιατί για Κρυμαία και Ουκρανία να κάνω ένα ωραίο γενικό και ρωσοτουρκικές σχέσεις και να εξηγήσουμε και τις βρετανορωσικές και αμερικανικές για τον ακρατή. Πολύ σωστή επισήμανση, πάρα πολύ σωστή επισήμανση για το ρόλο της Βρετανίας, πάρα πολύ σωστή. Ναι, και πάω προς τα πίσω ας πούμε και έχω φτάσει 16ο αιώνα και λέω να σταματήσω εκεί. Αλλά αν πας και... αυτό είναι με τη γεωπολιτική, αυτό είναι, ότι οι τόποι δεν αλλάζουν θέση. Οι τόποι και τα είναι ένα επίσης, πολύ έτσι. Περίπλοκο τοπίο, ειδικά με τις κινήσεις της, της Δύσης προς την πλευρά της Ρωσίας. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή η επιθετικότητα της Δύσης αυξάνεται διαρκώς. Δεν είναι καθόλου εύκολα τα πράγματα να τα δεις, δηλαδή. Δεν αναλύονται και εύκολα. Όχι, δεν αναλύονται. Έτσι, γιατί από το 2000, προσπαθούν να ανοίξουν θέμα Κρυμαία, το θέμα αυτό θεωρείται λήξαν από το 2014. Αλλά αυτό το θέμα για τη Ρωσία που προσπαθούν να ξανανοίξουν είναι θέμα επιβίωσης. Είναι το πιο σοβαρό θέμα. Είναι το θέμα για το οποίο οι Ρώσοι πάντα παίρνουν όπλα. Δεν μασάνε. Αυτή η Ρωσία που τη βλέπει στα ζώα μου αργά, γιατί γενικώς είναι της παλιάς διπλωματίας, όταν τις αγγίζουν Κρυμαία, όπως έγινε και το δικαστήριο το 2014, λέει για να μην μιλάμε παιδιά, για το μαλακό υπογάστρο της Ρωσίας τώρα. Δεν μιλάμε για μια τυχαία περιοχή. Εντάξει. Δηλαδή, ας είμαστε ειλικρινείς και να θυμίσουμε και το πλαίσιο μέσα στο οποίο συνέβη και η Κρυμαία. Ωραία. Αφενός και αφετέρου. Να θυμόμαστε ότι αυτό η σημασία της συνδυάζεται. Και αυτό είναι που ξεχνάμε συνήθως. Με τη σημασία για τη Ρωσία της διέλευσης από τα στενά. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Και σε μια, και δηλαδή μια Ρωσία είναι περικυκλωμένη από την, στην ευρύτερη περιοχή της, έτσι. Να το θυμίσουμε γι' αυτό, ότι το ΝΑΤΟ με όλες τις τοπικές βάσεις του ή με τις αγαστές στρατιωτικές συνεργασίες που έχει με χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ, ουσιαστικά έχει περικυκλώσει την Ρωσία τουλάχιστον τα τελευταία 7-8 χρόνια. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι το γεωπολιτικό παιχνίδι έχει χοντρίνει εξαμφωτέρης και συν της άλλης η Κρυμαία... Θα πω από τι μορφωμένο, πού το σκόρτε. Καλά τώρα, εντάξει. Έχουμε βγάλει για τις δύο μεριές, λέει ο κόσμος. Εμείς θα το... Να σου πω, δεν θα μου αλλάξει με το ρόλο του Βούδα, εγώ είμαι ο Βούδας. Εξαμφωτέρης. Ναι, δεν θα μου. Σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εξαμφωτερίζεις, το ξέρεις. Το ξέρω, δεν και πάρα πολύ. Εξαμφωτερίζον. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνουμε ότι σε αυτό που λέει η Λαμπρινή έχει απόλυτο δίκιο, ότι η κατάσταση είναι τόσο ρευστή σε έναν κατά τα άλλα πολυπολικό κόσμο. Όπου... Και αναδυόμενο. Με όλα αυτά που ακριβώς, ναι, ακριβώς. Και το να βλέπεις, ας πούμε, για να το φέρουμε λίγο και στα δικά μας, σε αυτόν λοιπόν τον πολυπολικό ρευστό κόσμο, η Ελλάδα να επιμένει, η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας, έτσι, να επιμένει να ρίχνει τα κουκιά της μόνο στη μία πλευρά του πονταρίσματος, είναι το λιγότερο πολιτικά, μπορεί να λεχθεί ως ένας πολιτικός αναλφαβητισμός. Σε ό,τι αφορά είναι και μια περίεργη δήλωση χτες από το Φλόρο. Για πες. Όχι το Φλόρο, το Φλωρίδη, το Τζαζίστα, τον άλλο στρατηγό. Ο οποίος μας είπε, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι το κάζος μπέλη της Τουρκίας είναι παραμύθι. Να. Δεν ισχύει, λέει. Τώρα προσπαθώ να καταλάβω αν ήθελε να πει κάτι άλλο ποιητής από αυτό που καταλαβαίνω εγώ, αλλά... Τι καταλαβαίνεις εσύ. Ξέρω. Γιατί το κάζους μπέλη συνδέεται με τα 12 μίλια, ακριβώς, σωστά? Ακριβώς. Ωραία. Για να μην θεωρείς το κάζους μπέλη κάτι σημαντικό, σημαίνει ότι κάτι σκέφτεσαι να κάνεις με τα 12 μίλια, σωστά? Σωστά, σωστά. Έτσι νομίζω κι εγώ. Από εκεί και ύστερα... Ο Θεός και η ψυχή μας. Εδώ μεταξύ, άσχετο. Θα πάει και το παιδί φαντάρος, θα με φάει αγωνία. Πες. Ξέρεις πώς έχει. Πώς θεσμοθετήθηκαν τα 12 μίλια. Διεθνώς. Ναι. Για πες. Είναι η ιστορία με τον Ιταλό μηχανικό τη δεκαετία του 60, αν θυμάμαι καλά. Α, μπράβο, έχεις κάνει άρθρο εσύ γι' αυτό. Ακριβώς. Είναι μια απίστευτη ιστορία. Ο τύπος αυτός, λοιπόν, για μια γυναίκα. Κυριολεκτικά αποφασίζει να ιδρύσει αυτόνομο κράτος στα 6, μάλλον στα 7 μίλια από τις Ιταλικές ακτές, όταν διεθνώς εκείνη την εποχή ήταν στα 6,6. Πηγαίνει λοιπόν, ιδρύει το αυτόνομο κράτος στα 7 μίλια από τις Ιταλικές ακτές, Ουσιαστικά έχουμε την Ιταλική κυβέρνηση εκείνη τη στιγμή να πανικοβάλλεται. Το φτάνει, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να, με βάση το ρεπορτάζ, πρέπει να, ήταν, να το φτάσει μέχρι και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και η κατάληξη είναι ότι η Ιταλική αεροπορία για πρώτη φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο βομβαρδίζει ως επιθετική κίνηση, βομβαρδίζει στόχο εκτός συνόρων. Ήταν η πρώτη φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έκτοτε, μετά από αυτή την ιστορία, είναι το 1968, θεσπίζονται διεθνώς και από τον ΟΗΕ τα 12 ναυτικά μίλια. Είναι μια ναι, θεσπίζονται, αλλά άμα δεν... Είπαμε, το διεθνές δίκαιο είναι wishful thinking. Ναι, ναι. Δεν ξέρω πώς να το πω αυτό ελληνικά. Για πες εσύ που είσαι με το ξέρεις αρχαία. Όχι, και στα ελληνικά έτσι τα λέει. Wishful thinking ναι, το ναι, λέμε ελληνικά, και στα ελληνικά έτσι, έτσι πάει. Ναι. Λοιπόν, ναι, αυτό. Δηλαδή, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Όποιος υπογράφει μπορεί να πάρει και την υπογραφή του πίσω. Μπορεί να κάνει... Δες τι έγινε τώρα, μην πάμε μακριά με το Ιράν που έχουμε πάλι εξελίξεις. Ναι. Ξαναμπεί η Ευρώπη στη μέση, άρα οι Αμερικάνοι προσπαθούν. Έτσι τι έγινε με το Ιράν και σηκώνεται και φεύγει ο άλλος από τη διεθνή συμφωνία με τρεις εγγυητές που να είχε και έναν μόνο. Θα το κάναμε γαργάρα, και ναι. Με παρέσυρε κύριε Πρόεδρε και δεν ήθελα, αλλά ναι. Ναι, λοιπόν, ναι. Υγεί δικιάρογλου, ναι, εγώ κοιτούσα τη υγεί δικιάρογλου εκείνη τη στιγμή. Τραβάς τα μαλλιά σου με αυτά που γίνονται ώρες. Τραβάς τα μαλλιά σου με αυτά που γίνονται. Στο Ιράν τι έχουμε, επειδή ξέρω ότι παρακολουθείς αρκετά στενά την συγκεκριμένη περιοχή. Ναι, έχουν ευσεβείς πόθη το λέμε το wishful thinking. Μπράβο. Ναι. Μπράβο, Μπερσέρκερ. Ήρθε ο Κερκυραίος τώρα ο Ιταλός να μας μάθει ελληνικά κούλαλι. Και σε σπούδαζα τόσα χρόνια. Έτσι, στα ξένα, ναι, στις Σορβόνες. Στις Σορβόνες, ναι. Λοιπόν, στα Παρίσα. Είναι ευσεβείς πόθος το διεθνές δίκαιο. Λοιπόν, ξεκινάει η Ουγγροπαίοι. Ακριβώς επειδή είναι ευσεβείς πόθη, αυτό θα πρέπει να τονίσουμε, για να μην παρεξηγηθούμε, δεν λέμε ότι δεν πρέπει να λαμβάνει υπόψη μια χώρα όπως η Ελλάδα το διεθνές δίκαιο, αλλά δεν μπορείς να πορεύεσαι μόνο με αυτό ως όπλο, όταν από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει καμία τήρηση όταν του διεθνούς δικαίου. Όταν λαμβάνεις υπόψη το διεθνές δίκαιο, δεν μπορεί να κάνεις σκόντα στο διεθνές δίκαιο. Άγιας. Όταν μια χώρα είναι αδύναμη σε πολλά επίπεδα και πρέπει να καταφεύγει στο διεθνές δίκαιο, οφείλει να το σέβεται σε όλα του τα επίπεδα το διεθνές δίκαιο. Δεν μπορεί όπου της αρέσει να το σέβεται. Ας πούμε, υπάρχει και το διεθνές δίκαιο για τους πρόσφυγες. Έλα, σε παρακαλώ τώρα που θα μιλήσουμε για τους πρόσφυγες. Εντάξει, να το πούμε και αυτό. Είχαμε την τραγική ιστορία, νομίζω στην Κόρινθο, καλά θυμάμαι, Λαμπρινή, βέβαια, που ήρθε να αναδείξει για άλλη μια φορά στον αφρό της επικαιρότητας αυτή την ντροπή και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη και για τον σύγχρονο και κατά τα άλλα πολιτισμένο κόσμο μας, που λέγεται στρατόπεδα συγκέντρωσης στα νησιά και στις ανατόπους περιοχές της χώρας. Μιλάμε για κανονικότατες φυλακές. Και με βάση τις υπάρχουσες συνθήκες και με βάση και την τελευταία εξέλιξη, νομίζω ότι δεν θα ήταν υπερβολή στη συγκεκριμένη περίπτωση να μιλήσουμε και για στρατόπεδα έμεσης εξόντωσης. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι λέω. Έχουν βγει αρκετά. Κανονικά στρατόπεδα συγκέντρωση είναι, παιδιά. Καθόμαστε και τα λέμε ναι, για να μην παρεξηγηθεί. Φιλοξενία και τα λοιπά. Και, πούμε, και με το ΣΥΡΙΖΑ τα ίδια. Ναι. Δεν είναι στρατόπεδα συγκέντρωση, είναι δομές προσφύγων. Ναι. Δηλαδή δουλευόμαστε. Δουλευόμαστε κανονικότατα. Νομίζω ότι μία ματιά να ρίξει κανείς τις εικόνες στο Καράτεπε τις ημέρες της κακοκαιρίας ή να δει το τι ακριβώς συνέβη με την εμφάνιση των πρώτων κρουσμάτων μέσα στις δομές φιλοξενίες εντός πολλών εισαγωγικών, καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για αυτό, ακριβώς αυτό που λέει ο Ράντι Μέσατς, μιλάμε για σύγχρονα κολαστήρια, τα οποία γίνονται βέβαια, όπως πολύ σωστά τόνισε και η Λαμπρινή, γίνονται μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης, των διακρατικών συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία κτλ. Κτλ. Εντάξει. Έχει μετατραπεί η Μεθόριος σε χώρους φυλακών ψυχών. Έτσι. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή είστε. Και έχουμε τα μύρια όσα ζητήματα να απασχολούν αυτόν τον τόπο και αυτοί πολλές φορές να ξεχνιέται. Ένα από τα πράγματα που αγαπάω στα παιδιά του Πρέσ. Δεν ξεχνάνε σε αυτό το θέμα. Μα αφορά τον τόπο μας αυτό. Αυτή η κατάσταση, αυτό το όνειδος, αφορά τον τόπο μας. Αφορά τον τόπο μας και αφορά και τους ανίκανους να ασκήσουν πολιτική όλα αυτά τα χρόνια. Να μην ξεχνάμε ότι ο πόλεμος στη Συρία είναι 10 χρόνια τώρα, έτσι. Ακριβώς. Δεν πιάνει μόνο αυτή την κυβέρνηση. Όχι, βέβαια. Η αλήθεια. Όλες. Ροζ, πράσινες, μπλε, όλες. Έτσι. Έτσι. Και... Λοιπόν, και η ανικανότητά τους να κρατήσουν το αρχικό συνέστημα του λαού και να μην το στρέψουν πολιτικά και να μην το χρησιμοποιήσουν αρνητικά. Τέλος πάντων. Νομίζω ότι θα πρέπει πάλι να... Πάλι εκεί γυρίσαμε. Για το Ιράν δεν είπαμε. Ναι, ναι. Για πάμε. Πες για το Ιράν. Πες, έλα. Έχουν ξανάρθει οι Ευρωπαίοι που ήταν οι τρισεγγυητές και μετά δεν κάναν τίποτα όταν το 18 έφυγε ο Τραμπ. Ναι. Καλώς τα παιδιά, τρία. Άρα τους βάλαν οι Αμερικάνοι να συζητήσουν πάλι για την επιστροφή στη συμφωνία. Αλλά οι Αμερικάνοι τώρα, επειδή δεν είναι καλοί άνθρωποι, δεν ξέρω αν το έχω πει αυτό στον ακροατή μου ποτέ, μπορεί και να σοκάρετε τώρα, έχουν στο νου τους να βάλουν και το Ισραήλ μέσα στη συμφωνία. Ενώ το Ισραήλ είναι καλοί άνθρωποι. Στην ουσία, όχι, ούτε αυτοί. Αλλά εντάξει, ρε παιδί μου, τι να πω τώρα. Στην ουσία είναι σαν να λένε δεν θέλουμε συμφωνία. Εν τω μεταξύ έχουμε την πλέον σύσφιξη ιδιαίτερη των σχέσεων του Ιράν με την Κίνα. Mm-hmm. Το παλιό σχέδιο για το οποίο είχαμε γράψει και πριν κάνα τετράμινο που ήταν 60 δις έγινε 200 δις. Mm-hmm. Πήγε και ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, ο ένας από τους δυο, γιατί έχουμε δυο, ο Γη. Ο αυτός τον στέλνουμε έξω. Χαίρομαι πάρα πολύ που τους ξέρεις ονομαστικά. Οφείλω να το επισημάνω. Αυτόν τον ξέρω, τον άλλον δεν τον ξέρω. Ναι. Τον άλλον τον ξεχνάω συνέχεια. Ο Ράπτης τον ξέρει. Ο Ράπτης τους ξέρει όλους. Ποιο πότε παντρεύτηκαν, πότε χώρισαν, τι παιδιά έχουν. Αν έχουν εγκόμενα, πού τις σπιτώνουν, τα πάντα. Έχεις παρατηρήσει ότι δεν έχει υπάρξει εκπομπή που να μην αναφερθεί το όνομα του Κώστα Ράπτη, έτσι. Τι να κάνουμε, έχουμε και τις αδυναμίες. Ναι, ναι, ισχύει αυτό. Ισχύει. Οπότε, πού πιστεύεις ότι πάμε? Οπότε, δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει εύκολα επιστροφή στην συμφωνία και νομίζω ότι το Ιράν δυναμώνει κιόλας, γιατί η Κίνα έχει ανάγκη τεράστιες ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Έτσι. Το Ιράν μπορεί να τις διαθέσει εκεί. Με αυτόν τον τρόπο οι κυρώσεις σε ένα μεγάλο βαθμό ακυρώνονται. Η Κίνα πετυχαίνει πολύ καλές τιμές, γιατί δεν θα παίρνει λίγο κοψοχρονιά όλα αυτά, όπως καταλαβαίνει. Και το Ιράν αρχίζει να αποκτά όλα αυτά που δεν του επιτρέπουν οι κυρώσεις να έχει. Και τα αποκτά εξ Ανατολών και όχι εκ Δυσμών. Και εκεί ίσως ανήκει το μεγάλο παιχνίδι και μέσα στο εσωτερικό της Αμερικής, Λαμπρινή, έτσι. Με το τι μέλη γενέστε ακριβώς για τις σχέσεις με το Ιράν. Νομίζω ότι είναι σε τρίτο βαθμό πια. Ναι. Γι' αυτό ακριβώς. Ναι. Δηλαδή το βασικό τους είναι η Ρωσία και η Κίνα. Και το ενδιαφέρον είναι ότι ενώ ως πρόσφατα θεωρούσαμε ότι οι δημοκρατικοί θα την αφήσουν στην ησυχία της στην Κίνα, αυτό δεν φαίνεται να γίνεται. Πράγμα για το οποίο μας είχε προειδοποιήσει και από αυτή την εκπομπή, αλλά και σε γραπτά πριν από 2 μήνες και ο κύριος Καλτσόνης. Έτσι, θυμάσαι ότι μας είχε πει ότι θα έχουμε, είναι ξεκάθαρο ότι θα υπάρχει όξυνση επί Biden. Ήταν νομίζω πριν εκλεγεί ο Biden στην Προεδρία των ΗΠΑ, που σε αυτή την εκπομπή ακριβώς είχε προβλέψει ότι μιλάμε για μια κατάσταση η οποία ομοιάζει ιστορικά με την άνοδο της Σπάρτης έναντι της Αθήνας. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι μας το είχε τονίσει εδώ, και ότι ακριβώς επειδή έχουμε λοιπόν μια δύναμη να αναδύεται, πλέον όχι μόνο οικονομικά, η Κίνα δεν είναι μόνο οικονομικά πια, μέσα σε άκρες βλέπουμε ότι αναβαθμίζεται και στρατιωτικά. Εκεί λοιπόν νομίζω ότι θα παιχθεί η υπόθεση της επόμενης μέρας σε ό,τι αφορά τις ρωσο-συνικές, τις αμερικανο-συνικές σχέσεις, και το σίγουρο πάντως είναι ότι νομίζω ότι όποιος μιλά με σταθερές αυτή τη στιγμή, όποιος βλέπει δηλαδή αυτό που είπαμε προηγουμένως, αυτή τη ρευστότητα στον κόσμο με μια συγκεκριμένη σταθερά, θα απογοητευτεί άμεσα από τις ίδιες τις εξελίξεις. Οι εξελίξεις σε προσπερνούν κάθε ώρα και στιγμή. Και όσον αφορά αυτή την τριπλέτα που ανέφερες προηγουμένως, Ρωσία, Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και όσον αφορά. Καλή, χαμός γίνεται. Ναι, τα δεν προλαβαίνουμε, σου λέω. Δηλαδή, μιλάω με τον ακροατή μου την Παρασκευή και το Σάββατο που θα βγούμε στην εκπομπή έχει αλλάξει. Δηλαδή, έχει αλλάξει. Με την ενημέρωση και μόνο που έχουμε, ας πούμε, γιατί πρέπει να διαβάσουμε τα στραβά μας, να δούμε τι γίνεται. Να δούμε ακριβώς τι γίνεται. Εντάξει, τον έχω και τον Κινέζο, δεν κάνει καμιά δουλειά της προκοπής. Έχει 2 πρακτορία εκεί στα αγγλικά. Δεν μπορώ να μάθω Κινέζικα σε αυτήν την ηλικία. Δηλαδή, πρέπει να φροντίσει και ο Κινέζο να ενημερωνόμαστε καλύτερα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα μάθεις Κινέζικα. Σίγουρα πάντως αν χρειαστεί, όταν και αν μας ανοίξουν, να πας προς την αγαπημένη σου Σαλόνικα, μάλλον δεν θα τη βρεις στο ίδιο καθεστώς που άφησες, τουλάχιστον το δρόμο, για την Εγνατία μιλάω, όπως την άφησες πριν από μερικούς μήνες. όταν είχες πάει. Δεν ξέρω αν έχεις δει ότι εχθές την Πέμπτη είχαμε την κατάθεση των δεσμευτικών προσφορών σχετικά με την Εγνατία. Είχαμε πριν από ένα μήνα, αν θυμάμαι καλά, είχαμε φιλοξενήσει εδώ τον Λεωνίδα τον Βατικιώτη. Εγώ στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός θα πάω, ό,τι και να γίνει. Να πας, αγάπη. Εντάξει, δεν υπάρχει, δηλαδή... Το λέω. Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, αλλά δεν υπάρχει διακύβευμα. Εντάξει, δεν πειράζει όμως. Συνέχισε. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν. Βλέπετε, εδώ υπάρχει μια σύμπνοια. Δεν πειράζει, δεν πειράζει τον Ολυμπιακό, δεν πειράζει τον ΠΑΟΚ. Πηγαίνουμε μια χαρά. Λοιπόν. Είχαμε λοιπόν εχθές την Πέμπτη την κατάθεση των δεσμευτικών προσφορών για την Εγνατία. Μιλάμε για ένα μεγάλο φιλέτο. Να πούμε τι είναι αυτές οι προσφορές και γιατί γίνονται. Λοιπόν, πώς μας κλέβουν δηλαδή. Θα μας τα εξηγήσει εντός ο λίγο ο κύριος Δημήτρης Σημειοφορίδης. Είναι μέλος του Δέλτα Σίγμα των εργαζομένων στην Εγνατία εδώ και τον ευχαριστούμε που θα είναι σε λίγο κοντά μας. Ουσιαστικά είχαμε οικονομικές εισφορές οι οποίες βασίζονται στα μελλοντικά έσοδα των διοδίων, τα οποία μάλιστα έσοδα θα λάβουν ως βάση υπολογισμού τα σημερινά έσοδα, τα οποία είναι κατά 50% κάτω. Με τον κορονοϊό. Ακριβώς. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το αποτέλεσμα είναι ότι οι προσφορές που διαμορφώνονται είναι με βάση το δυσμενέστερο σενάριο εσόδων για την Εγνατία. Έχω μαζέψει αρκετά στοιχεία. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ και η μελέτη την οποία έχει φέρει σε πέρας και ο Λεωνίδας Βατικιώτης μαζί με άλλον έναν οικονομολόγο. Να πω ότι αύριο με τον Λεωνίδα έχουμε. Εκεί καλέ σου είπα πριν. Αυτό σου είπα πριν για τις 6 ώρα. Α, αύριο είναι Κυριακή. Αύριο, ναι, ναι. Εγώ έλεγα για τη συγκέντρωση για τους δημοσιογράφους. Αύριο με 6 ώρα έχουμε για τα συστημικά μέσα. Και εγώ και ο Λεωνίδας θα μιλήσουμε. Ακριβώς, γι' αυτό έδωσα την μπάσα. Αλλά... λάβει ο Λεωνίδας με μένα να μιλήσει, βέβαια. Καλά, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Θα τον αφήσω, μωρέ, τον εγώ αγαπάω. Εδώ, και τον σέβομαι. Εγώ εδώ όλο αυτό το διάστημα νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή προπόνηση. Άμα έχει κάνει με λαμπρινή θωμά. Μπορείς μετά να βγεις σε πάρα πολύ μεγάλα πρακτορία. Λαμπρινή Θωμά είναι ένα μεγάλο σχολείο. Ναι. Στο ραδιόφωνο. Είναι ένα πολύ μεγάλο σχολείο. Το κρυφό σχολείο, θα έλεγα εγώ. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Τέτοιες ιστορικότητες. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν την Εγνατία. Η Εγνατία, να πούμε ότι με βάση και τα δυσμενέστερα σενάρια που έχουν προβλεφθεί στη μελέτη που αναφέραμε προηγουμένως. Δεν έχει να χάσει τίποτα σε βάθος 35 ετίας. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν αυξηθούν οι τιμές των διοδίων που βρίσκονται υπό δημόσιο έλεγχο αυτή τη στιγμή, αν θυμάμαι καλά είναι στο 0,03 ευρώ ανά χιλιόμετρο, ακόμα και αν δεν υπάρχει αύξηση, η Εγνατία δεν μπαίνει μέσα. Και όχι μόνο αυτό, η Εγνατία μπορεί να εξυπηρετεί με την υπάρχουσα κατάσταση, θα μας τα πει και σε λίγο ο κύριος Σημειοφορίδης, τις 19 δανειακές συμβάσεις που τρέχουν ως δάνεια. Με βάση λοιπόν αυτά τα στοιχεία, προκύπτει ένα ερώτημα. Γιατί? Τι γιατί, δεν θες την ανάπτυξη, εσύ ανάπτυξη ίσον ξεπούλημα. Ναι. Μαζί σου. Έτσι δεν μας λένε τόσο καιρό, έχω χάσει κάτι. Όχι, δεν έχεις χάσει απολύτως τίποτα και γι' αυτό και είναι αρκετά σημαντικό, επειδή έχεις περάσει εσύ και εγώ από την Εγνατία αρκετές φορές. Αγρότη πεινάς. Γιατί τους προσκυνάς, λοιπόν. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε πάρα πολύ σοβαρά πώς ένας μεγάλος αυτοκινητόδρομος, ο οποίος είναι με χρήματα... των Ελλήνων φορολογουμένων, έτσι, και τα διόδια του, για ποιον λόγο αυτή τη στιγμή δίνεται, εν μέσω πανδημίας, υπό αυτούς τους όρους, σε συγκεκριμένα ιδιωτικά συμφέροντα. Βλαπτικούς για το ελληνικό δημόσιο, ακριβώς, να το πούμε έτσι. Ακριβώς, γιατί εκεί είναι το ζήτημα, θα μας τα πει και ο κ. Σημειοφορίδης σε λίγο, εκεί είναι το ζήτημα ότι και οι ίδιοι εργαζόμενοι αντιδρούν, ακόμα και αν δεν τους επηρεάζει άμεσα αυτή η μετάβαση, εδώ τίθεται ζήτημα ξεκάθαρο δημοσίου συμφέροντος. Εδώ είναι το πρόβλημα. Και όλη αυτή η φανφάρα, όλες αυτές οι πομφόλυγες για το τι σας νοιάζει, τι κόπτεστε σε αυτούς τους ανθρώπους, ναι, προφανώς και με ενδιαφέρει το δημόσιο συμφέρον. Όταν έχεις δώσει λιμάνια, όταν έχεις δώσει αεροδρόμια, όταν έχεις δώσει τα πάντα σε ξένους ή σε εγχώρια, ντόπια, ιδιωτικά συμφέροντα και την ίδια στιγμή αυτά έχουν πληρωθεί από τον ελληνικό λαό, στην καλύτερη, ή τον ξαναβάζει να τα ξαναπληρώσει για να το πάρει εξυγειασμένο οικονομικά ο ιδιώτης.

Έχει βγάλει από την απομόνωση περιοχές που ήταν πλήρως αποκομμένες και ταυτόχρονα έχουν κατασκευαστεί και κάθετοι άξονες, τρεις εκ των οποίων που είναι και σημαντικότεροι είναι και αυτοί μέσα στην παραχώρηση από το ΤΑΙΠΕΔ. Πρόκειται για τον άξονα Θεσσαλονίκης Έρας Προμαχώνα, σύνδεση με Βουλγαρία, τον άξονα Χαλάστρα Εύζωνη, σύνδεση με Βόρεια Μακεδονία και τον άξονα Σιάτιστα Καστοριά Κρυσταλλοπηγή, σύνδεση με Αλβανία. Όλοι αυτοί οι αυτοκινητόδρομοι έχουν ένα συνολικό μήκος 900 χιλιόμετρα, έτσι, που είναι το 50% του συνόλου των αυτοκινητοδρόμων της Ελλάδας. Mm-hmm. Έτσι, μιλάμε τώρα για ένα έργο το οποίο είναι πλήρως κατασκευασμένο, έτσι, σε αυτά τα 900 χιλιόμετρα. Έχει κοστίσει 7 δις ευρώ συνολικά και έχει χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά με δημόσιους πόρους, κατά 50% με εθνική συμμετοχή και 50% χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχει δηλαδή χρηματοδοτηθεί καθόλου από ιδιώτες. Ναι. Έτσι, είναι πλήρως κατασκευασμένο με δημόσια χρηματοδότηση. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν που έχει συμβεί είναι ότι από το 2011 έχει ενταχθεί και η Εγνατία Οδός στο μεσοπρόθεσμο πλαίσιο στρατηγικής ως ένα φιλέτο προς αξιοποίηση, ας το πούμε έτσι. Τότε το 2011, εποχή μνημονίων, είχε βγει ένα πακέτο που συνολικά 50 δις, μέσα σε αυτά είχε ενταχθεί και η Εγνατία Οδός. Χωρίς καμία όμως μελέτη, καμία ανάλυση, με μια γενικόλογη διατύπωση ότι θα παραχωρηθεί για έως και 40 χρόνια. Από τότε έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκι, ανέλαβε το ΤΑΙΠΕΔ, ιδρύθηκε το ΤΑΙΠΕΔ για να αξιοποιήσει τη δημόσια περιουσία, απέκτησε τον έλεγχο επί της εταιρείας, mm-hmm. και έχουμε φτάσει τώρα εσείως στο 2021, όπου έχουν κατατεθεί προσφορές, προχθές, πρώτα Απριλιά κιόλας, από δύο ενδιαφερόμενες κοινοπραξίες. Έχουν γίνει διάφορα, εντάξει, να μην μακρηγορήσουμε, ας πούμε, διάμεσο διάστημα. Έτσι, έχουμε φτάσει όμως τώρα πια σε ένα οριακό σημείο. Εμείς γι' αυτό κάναμε και απεργία. Όλο αυτό το διάστημα εξ αρχής ο Σύλλογος εναντιώθηκε σε αυτό το ενδεχόμενο της παραχώρησης με διάφορες δράσεις, απεργίες, εκδηλώσεις. Έγινε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών, η οποία προσπάθεια συνεχίζεται και αυτό το διάστημα. Αν θέλετε να σας πούμε, καταρχάς προκύπτουν διάφορα εύλογα ερωτήματα, πιστεύω. Να πούμε πρώτα τα νούμερα, ναι. Συγχωρέστε. Ακριβώς. Αυτό, αλλά για να καταλάβουμε, να καταλάβει και ο ακροατής, τι σημαίνει σε ποσά για το ελληνικό, τι έδωσε το ελληνικό δημόσιο, τι βγάζει, θα έπρεπε να βγάζει το ελληνικό δημόσιο, τι βγάζει αυτή τη στιγμή με τη συμφωνία και τι χάνει. Ναι. Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, κόστισε συνολικά 7 δις ευρώ. Οι Έλληνες φορολογούμενοι επιβαρύνθηκαν με τα μισά, τα 3,5 δις. Τα υπόλοιπα 3,5 προέκυψαν από χρηματοδοτήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι. Από αυτά τα χρήματα, ένα ποσό της τάξης του 1 δις το είχε πάρει ως δάνειο η ίδια η εταιρεία και το είχε εξοφλήσει μέχρι το 2020. Το υπόλοιπο ποσό, περίπου 2,5 δις, ακόμα το αποπληρώνουμε, γιατί είναι ένα δάνειο που πήρε το ελληνικό κράτος από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ωραία. Χαμηλότοκο, το οποίο θα αποπληρωθεί σε βάθος 30-40 ετών. Ωραία. Έτσι. Άρα, το κόστος δηλαδή είναι αυτό που σας λέω. Είναι οι λεγόμενες 19 δανειακές συμβάσεις αυτές? Από την ΕΤΕΠ. Νομίζω τόσες είναι. Ωραία. Ναι, τόσες είναι. Τώρα, το κόστος για τους χρήστες. Αυτή τη στιγμή η Εγνατία Οδός έχει τα χαμηλότερα διόδια και με διαφορά σε σχέση με τους υπόλοιπους αυτοκινητοδρόμους. Έτσι, δηλαδή έχει ένα κόστος χρέωσης 3 λεπτά το χιλιόμετρο, όταν αυτή τη στιγμή στους υπόλοιπους αυτοκινητόδρομους το κόστος διέλευσης είναι στα 6,5 λεπτά το χιλιόμετρο. Έτσι. Αυτή είναι μια ουσιώδης διαφορά που με την παραχώρηση είναι σίγουρο ότι θα αλλάξει, γιατί έχει ψηφιστεί ΚΙΑ, με την οποία αμέσως με το που θα γίνει η παραχώρηση το κόστος διοδίων θα αυξηθεί, από τα 3 λεπτά θα πάει στα 5 λεπτά, έτσι, και έχει τη δυνατότητα ο παραχωρησιούχος να το αυξήσει μέχρι τα 6,5 λεπτά, όσο ισχύει δηλαδή και στους υπόλοιπους αυτοκινητόδρομους της χώρας. Αυτό σημαίνει, καταλαβαίνετε, αμέσως έναν υπερδιπλασιασμό του κόστους διέλευσης. Που και πάλι δηλαδή θα βαρύνει τους πολίτες, έτσι, τους... Το οποίο προφανώς θα βαρύνει τους χρήστες. Ναι. Και φυσικά θα επιφέρει και ένα πλήγμα, ας πούμε, δεν θα είναι πλέον ο αυτοκινητόδρομος, θα χάσει, μπορούμε να πούμε, και τον αναπτυξιακό του ρόλο. Κύριε, που είναι πολύ σημαντικός. Ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο σε νούμερο, μήπως δεν απάντησα. Όχι, απαντήσατε πλήρως. Λαμπρινή, θέλουμε κάτι. Μια χαρά απαντήσατε. Απλώς θα ήθελα να προσθέσουμε στην εικόνα, γιατί τη βάζετε έτσι, ότι πάρα πολλές από αυτές τις περιοχές από τις οποίες περνάει, αυτή τη στιγμή ήταν μέχρι μάλλον να γίνει ο δρόμος. Ήταν περιοχές, είμαι Ηπειρώτισσα και είμαι από περιοχή που περνάει. Άρα τα ξέρετε πολύ καλά. Λοιπόν, γι' αυτό. Ναι. Λοιπόν, ναι. Το χωριό μου ξαφνικά απέκτησε πρόσβαση. Ναι. Δεν περνάμε. Πολύ πιο εύκολη, τέλος πάντων. Και άνθρωποι μπορούν να ξαναμείνουν εκεί. Έχουμε μια ανάπτυξη χωριών, έχουμε μια επιστροφή ανθρώπων που στηρίζεται σε αυτό το δρόμο, σε περιοχές της Ελλάδας που είναι εγκαταλελειμμένες και σε περιοχές της Ελλάδας που είναι οι φτωχότερες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε απόλυτο δίκιο. Μόνο να πούμε κάτι σε ό,τι αφορά τους χρόνους. Αν θυμάστε, αφού είστε και Ηπειρώτισσα, πρέπει να κάνετε 6 με 7 ώρες για να πάτε από Θεσσαλονίκη στα Γιάννενα. Τώρα, ας πούμε, αυτό γίνεται μέσα σε 3 ώρες. Μέσα σε 3 ώρες. 3 ώρες. Γίνεται στο μισό χρόνο. Σε ό,τι αφορά με τους χρήστες, δηλαδή, είναι ξεκάθαρο ότι θα υπάρχει μια σημαντική επιβάρυνση. Έτσι. Κύριε Σιμεφορίδη, εδώ θέλω να μείνουμε λίγο. Και θέλω να μείνουμε γιατί υπάρχει ένα αφήγημα που λέει ότι από τη στιγμή που τρέχουν δανειακές συμβάσεις, από τη στιγμή που υπάρχει το κόστος συντήρησης και εργασιών της οδού, το κράτος δεν μπορεί να τα φέρει εις πέρας. Θέλω να σταθούμε λοιπόν λίγο εδώ, αφενός τι γίνεται με τα δάνεια, με τις δανειακές συμβάσεις οποίες αναφερθήκατε, αν δηλαδή το υπάρχον μοντέλο διαχείρισης της Εγνατίας Οδού φτάνει να καλύψει τις δανειακές συμβάσεις, τις δανειακές υποχρεώσεις της Εγνατίας, πρώτον, και δεύτερον, σε ό,τι έχει να κάνει με τα έργα υποδομών και συντήρησης του δικτύου, γιατί κατά τη γνώμη σας υπάρχει πρόβλημα να το πάρει κάποιος ιδιώτης, αν θα το πάρει ιδιώτης αυτό το κομμάτι και όχι μόνο τα διόδια και τη διαχείριση. Ναι, σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος, είπαμε, μπορείτε να επαναλάβετε λίγο, συγγνώμη, γιατί κάπου έχασα. Ναι, σε ό,τι αφορά, λέω, το πρώτο σκέλος, τι συμβαίνει ακριβώς με το ισχύον καθεστώς της Εγνατίας Οδού, αν φτάνει να καλύψει τις δανειακές συμβάσεις, ναι, βέβαια. Ναι, όχι. Ναι, κοιτάξτε, καταρχάς οι δανειακές συμβάσεις της εταιρείας έχουν εξοφληθεί πλήρως το 2020. Έτσι, άρα αυτή τη στιγμή δεν έχει βάρη, δεν έχει δάνεια η εταιρεία. Και ταυτόχρονα με αυτή τη χαμηλή χρέωση που είναι κάτω από το μισό σε σχέση με τους υπόλοιπους αυτοκινητοδρόμους, υπερκαλύπτονται όλες οι δαπάνες λειτουργίας συντήρησης της οδού. Και περισσεύει και ένα σημαντικό πλεόνασμα, το οποίο σε βάθος χρόνου 35 ετών, κατά τις δικές μας εκτιμήσεις, έχουμε κάνει και μία μελέτη πρόσφατα, δηλαδή αν διατηρηθεί αυτό το χαμηλό κόμιστρο, το δημόσιο μπορεί να έχει σε ένα βάθος 35 ετών που είναι ο ορίζοντας της παραχώρησης, μπορεί να έχει έσοδα 3 δις. Να είναι ακόμα και κερδοφόρα δηλαδή. Με αυτό... Μα είναι ήδη κερδοφόρα. Από το 2020 είναι ήδη κερδοφόρα. Ήδη έχουμε. Από τη στιγμή που έχει εξοφληθεί. Έτσι. Έχει εξοφληθεί το δάνειο και υπερκαλύπτονται όλες οι δαπάνες λειτουργίες και συντήρησης. Λοιπόν, με βάση λοιπόν τις εκτιμήσεις μας, που είναι και συντηρητικές οι παραδοχές που έχουμε κάνει, σε ένα βάθος 35 ετών το δημόσιο μπορεί να έχει κέρδη, έτσι όχι απλά έσοδα από τα διόδια, αλλά κέρδη, αφαιρουμένων δηλαδή των εξόδων, των δαπανών, κτιμόμενα γύρω στα 3 δις. Και αυτό με τη χαμηλή χρέωση, έτσι, των 3 λεπτών ανά χιλιόμετρο. Εάν κάποιος κάνει τη σύγκριση με τα 6,5 λεπτά, αν ανεβάσει τα διόδια όσο θα γίνει με την παραχώρηση, τότε τα κέρδη εκτοξεύονται στα 6 δις. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πλεόνασμα, το οποίο μπορεί να παρασχεθεί, για να απαντήσω και στο δεύτερο ερώτημα, αυτό το πλεόνασμα μπορεί να διατεθεί σε έργα υποδομής κατά μήκος όλου του άξονα της Εγνατίας και ως ένα ανταποδοτικό όφελος για τις τοπικές κοινωνίες. Μπορούν να φτιαχτούν και άλλα τοπικά δίκτυα, να γίνουν πάρα πολλά έργα με αυτά τα χρήματα, όπως καταλαβαίνετε. Ενώ τώρα θα καταλήξουν σε τσέπες ιδιωτών, οι οποίοι αυτό που θα κερδίσει το ελληνικό κράτος εντός εισαγωγικών είναι ότι θα πάρει κάποια χρήματα μπροστά. Με αυτή δηλαδή τη σύμβαση παραχώρησης θα πάρει. Να θυμίσουμε ότι από την Εγνατία περνάει και η επικοινωνία άλλων περιοχών, δηλαδή τα Εφτάνησα. Έχουν ναι, κομμάτια τα οποία έχουν πολύ κακές συγκοινωνίες. Υπάρχουν νησάκια στα Εφτάνησα, πέρα από τα μεγάλα που τα ξέρουμε όλοι, στα οποία υπάρχουν μικροί πληθυσμοί με τεράστια προβλήματα. Θα μπορούσε ένα κόστος από αυτά, ένα μέρος από τα κέρδη, να βοηθήσει και εκεί. Σαφώς, γιατί να μην ξεχνάμε τι σημαίνει μεθόριο σε αυτόν τον τόπο. Γιατί για τη μεθόριο ουσιαστικά μιλάμε όταν μιλάμε για την Εγνατία. Ναι. Και φυσικά αυτό το πλεόνασμα θα μπορούσε και το ελληνικό κράτος να το διαθέσει όπως επιθυμεί. Θα μπορούσε να αποπληρώνει το δημόσιο χρέος. Θα μπορούσε να μπει σε ένα άλλο πρόγραμμα επενδύσεων. Μάλιστα υπάρχει και μια πρόσφατα, μια ενδιαφέρουσα πρόταση από τα Γιάννενα. Mm-hmm. Με αφορμή αυτή την προσπάθεια που κάνουμε, η οποία λέει ότι θα μπορούσε να γίνει ένα μοντέλο συνδιαχείρισης του δρόμου με τις περιφέρειες, να δημιουργηθεί ένα δημόσιο χρηματοδοτικό εργαλείο, αντί να παραχωρηθεί δηλαδή σε ιδιώτη με αυτή τη διαδικασία που είχε επιλέξει το ΤΑΙΠΕΔ, να γίνει ένα άλλο μοντέλο όπου τα έσοδα ουσιαστικά θα τα διαχειρίζονται οι περιφέρειες. Και θα γίνονται προφανώς έργα υποδομής ό,τι απαιτείται, ό,τι είναι αναγκαίο. Λοιπόν, στην περίπτωση παραχώρησης λοιπόν, το μόνο που θα μπορούσε να πει κάποιος είναι ότι θα πάρει, αν θέλετε να κάνουμε το δικηγόρο του διαβόλου, ναι, το ελληνικό δημόσιο θα χάσει 3 δις έως 6 δις, αλλά θα μπορέσει να πάρει κάποια χρήματα μπροστά. Πόσα θα είναι αυτά? Κατά τη δική μας εκτίμηση και από αυτά που γράφονται και σε εφημερίδες, δεν μπορεί να είναι πάνω από μισό με ένα δις. Σε κάθε περίπτωση είναι κάποια χρήματα τα οποία δεν τα έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή το ελληνικό δημόσιο, για έναντι αυτών που θα χάσει σε βάθος χρόνου. Mm-hmm. Να ρωτήσουμε για κάτι ακόμα. Στην ουσία το ζήτημα είναι ιδεολογικό, να το πούμε απλά. Και ακριβώς έτσι, επειδή είναι ιδεολογικό... Εγώ θέλω να βάλουμε και μια άλλη παράμετρο εδώ. Έχοντας μελετήσει όσο γίνεται καλύτερα την ιστορική πορεία της ιδιωτικοποίησης των σιδηροδρόμων στην Μεγάλη Βρετανία, εκείνο το οποίο θυμάμαι είναι ότι δίνονταν στους ιδιώτες, επί Θάτσερ, δίνονταν στους ιδιώτες το δικαίωμα ιδιοχρησίας του σιδηροδρομικού δικτύου, αλλά σε ό,τι αφορά τις εργασίες συντήρησης, αυτές παρέμεναν στο κράτος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση της Εγνατίας, έχουν αφαιρεθεί από το διαγωνισμό οι συγκεκριμένες εργασίες ή περιλαμβάνεται κάποιο είδους επιδότηση του υποψήφιου παραχωρησιούχου από το κράτος? Ουσιαστικά φαίνεται ότι θα γίνει ένας επιμερισμός. Σε ό,τι αφορά τις εργασίες που είναι τακτική συντήρηση, αυτά θα τα αναλάβει ο παραχωρησιούχος. Mm-hmm. Σε βαριά συντήρηση όμως, που μπορεί να προκύψει και από πρόβλεπτα γεγονότα, εκεί φαίνεται ότι πάλι το κόστος θα πάει στο κράτος. Αυτό μαθαίνουμε από πληροφορίες. Καταρχάς δεν έχουμε ακόμα τη σύμβαση. Έτσι. Το ΤΑΙΠΕΔ δεν δίνει καθόλου στοιχεία. Έτσι, αυτά θα εμφανιστούν στο τέλος, όταν θα έχει υπογραφεί και η σύμβαση και όταν θα πάει να ψηφιστεί από τη Βουλή. Τότε θα μάθουμε όλες τις λεπτομέρειες. Και πόσο ξέρω, δεν υπάρχει και κρατική μελέτη σχετικά με τις, με τις δαπάνες λειτουργίες και συντήρησης, έτσι? Ναι, όταν εννοείται κρατική μελέτη, όταν λέτε κρατική μελέτη. Μελέτη η οποία έχει ορίσει τα μεθοδολογικά τα πραγματικά μεγέθη των δαπανών συντήρησης και λειτουργίας των δημόσιων οδών, ώστε να μπορεί να αποτελέσει ένα ακόμα εργαλείο, ας πούμε, διαπραγματευτικό. Ούτουλα. Ναι, ακριβώς κατά τη διάρκεια της κατάθεσης προσφορών. Ναι, κοιτάξτε, γίνονται κάποιες εκτιμήσεις, όπως και εμείς κάναμε εκτιμήσεις στη μελέτη αυτή που έχουμε καταθέσει, οι οποίες μπορούμε να πούμε ότι είναι ασφαλείς ό,τι αφορά την τακτική συντήρηση και μπορεί να έχει ένα ποσοστό αβεβαιότητας ό,τι αφορά απρόβλεπτα γεγονότα, γεωτεχνικά, βαριά συντήρηση που θα προκύψει έκτακτα κτλ. Λοιπόν, να το πω όπως το καταλαβαίνω και να με συγχωρέσετε, αλλά δεν είμαι καλή με τα οικονομικά, τα μικροοικονομικά. Να το πω όπως το καταλαβαίνω, αυτή τη στιγμή έχουμε μία υγιή επιχείρηση, κρατική, δημόσια, κερδοφόρα, που ο μόνος λόγος για τον οποίο θα πουληθεί ουσιαστικά και θα παραχωρηθεί, όπου αν χρησιμοποιήσουμε μια ευγενική λέξη, είναι οι ιδεολογικές μονομανίες της κυβέρνησης. Δεν υπάρχει άλλος λόγος που να βλέπω εγώ τουλάχιστον. Κανένα όφελος. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Αν θέλετε να σας κάνω λίγο τον δικηγόρο του διαβόλου, να σας πω τι έχει ακουστεί όλο αυτό το διάστημα, χωρίς να έχει γίνει ποτέ κάποιος δημόσιος διάλογος γι' αυτό, τον οποίο εμείς τον θέλουμε, τον προκαλούμε, αλλά δυστυχώς τον αποφεύγουν. Το ένα είναι καταρχάς το εύλογο ερώτημα, γιατί να παραχωρήσεις μια υποδομή η οποία είναι πλήρως κατασκευασμένη, έτσι. Οι παραχωρήσεις έχουν ένα νόημα όταν δεν έχεις λεφτά να κατασκευάσεις κάτι, οπότε έχεις ανάγκη να κάνεις μια σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Εδώ δεν υπάρχει αυτός. Μας είχαν πει με τα αεροδρόμια, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, ότι έπρεπε να ανακαινιστούν. Εκεί ήταν το, ας πούμε. Εκεί ας πούμε ότι υπήρχε κάποιος λόγος. Εδώ πέρα δεν υπάρχει. Ο δρόμος είναι κατασκευασμένος. Συντηρείται και λειτουργεί μέσω συμβάσεων που εκτελούνται αυτή τη στιγμή υπό την υποπτία της δημόσιας εταιρείας Εγνατία Οδός. Δεν υπάρχει καμία σοβαρή ανάγκη αναβάθμισης. Έτσι. Άρα εκλείπει αυτός ο λόγος. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να επενδύσει κάποιος. Ο δρόμος υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ακόμα και τα διόδια τα έχει κατασκευάσει το ελληνικό κράτος. Κατά πέτηση του ΤΑΙΠΕΔ. Έτσι. Το πλήθος διοδίων που έχουν προκύψει. Άρα ένας τέτοιος λόγος εκλείπει. Που είναι σοβαρός. Από εκεί και πέρα θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι θέμα ενίσχυσης του ανταγωνισμού ή μόχλευσης ιδιωτικών κεφαλαίων. Όλα αυτά δεν υπάρχουν. Ο δρόμος είναι ένας, δεν είναι θέμα ανταγωνισμού. Ένας είναι αυτό ακριβώς. Από την αρχαιότητα ως σήμερα, γιατί είπαμε, η γεωγραφία πολλές φορές θα καθορίζει μόνη τα πράγματα. Αυτός ο δρόμος είναι εκεί και παίζει το ρόλο που παίζει. Το άλλο είναι ότι ναι, εντάξει, θα χάσει κάποια έσοδα σε βάθος χρόνου το ελληνικό δημόσιο, αυτό που σας είπα και πριν, αλλά θα πάρει κάποια λεφτά μπροστά. Πόσα θα είναι αυτά και τι θα καλύψει με αυτά σε σχέση με αυτά που θα χάσει σε βάθος χρόνου. Έτσι, είναι πολύ πιο σημαντικό να έχει σταθερές ταμιακές ροές από τα διόδια της Εγνατίας. Ένα άλλο επιχείρημα που ακούσαμε είναι ότι το κράτος δεν είναι επιχειρηματίας. Δεν πρέπει, ας πούμε, να. Ή δεν είναι καλός επιχειρηματίας, όπως πολλές φορές λέγεται, ναι, ακόμα και για την υγεία. Ότι δεν είναι καλός επιχειρηματίας. Εδώ η Εγνατία εφαρμόζει ένα μεικτό μοντέλο. Πρέπει να σας πω και αυτό για όσους δεν το γνωρίζουν. Εμείς ουσιαστικά δημοπρατούμε κάθε φορά τα έργα λειτουργίας και συντήρησης με διεθνείς διαγωνισμούς και προκύπτει ένας ανάδοχος ο οποίος έχει δώσει μια σημαντική έκπτωση. Ουσιαστικά δηλαδή δεν συντηρούμε και λειτουργούμε με ίδια μέσα το δρόμο. Δεν απασχολούμε με 1.000 άτομα προσωπικό. Έτσι. Είμαστε 120. Ουσιαστικά έχουμε ένα ρόλο εποπτικό και ελεκτικό. Έτσι. Άρα θέλω να πω πάλι υπάρχει συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα μέσω αυτού του μοντέλου διαχείρισης. Έτσι. Άρα ούτε αυτό το επιχείρημα μπορεί να σταθεί. Ακούσαμε τελευταία ότι ο δρόμος δεν μπορεί να συντηρηθεί. Και μάλιστα τα ακούσαμε και από τα χείλη του Υπουργού Υποδομών, του κ. Καραμαλή. Κύριο Καραμαλή, αυτό, ναι, αυτό πάλι δεν έχει βάση, τουλάχιστον για το 2020 και μετά. Μέχρι το 2020, η αλήθεια είναι, από το 2016 μέχρι το 2018-2019 υπήρχαν προβλήματα συντήρησης των στρωμάτων, τα οποία όμως δεν υπήρχε η χρηματοδότηση για να μπορέσει να τα συντηρήσει η Εγνατία, γιατί μέχρι να αποπληρώσει το δάνειο, που σας είπα ότι είχε μέχρι το 2020, ήταν δεσμευμένα όλα τα έσοδα των διοδίων σε ένα τραπεζικό για την αποπληρωμή. Έτσι. Το ελληνικό κράτος δεν διέθετε χρήματα για τη συντήρηση, οπότε εμφανιζόταν ένας αυτοκινητόδρομος ο οποίος δεν μπορεί να συντηρηθεί. Αυτό όμως πλέον εδώ και ένα χρόνο και περισσότερο δεν ισχύει. Έτσι. Και μπορεί να συντηρείται μια χαρά. Και πάλι τα προβλήματα ήταν μεμονωμένα. Δεν μπορεί κάποιος να πει. Όποιος τολμάει να το πει αυτό, ας θυμηθεί την Κατάρα, με συγχωρείτε. Δηλαδή, να συγκρίνουμε λίγο στα σοβαρά τα πράγματα. Αυτό πραγματικά δεν μπορούμε να βρούμε κάποιο επιχείρημα, έτσι, πέρα από αυτό που είπατε. Έμαθα και πρόσφατα, όταν ξανασυζητήσαμε το θέμα, ότι υπάρχει πρόβλεψη ακόμη και για τις αρκουδίτσες και για τον φυσικό πλούτο, ας το πούμε, της περιοχής. Είναι πραγματικά ένα έργο πρότυπο. Ναι. Ένα έργο πρότυπο. Μακάρι να υπήρχαν και άλλα τέτοια δημόσια έργα. Κύριε Σημειοφορίδη, ακριβώς επειδή είναι ένα έργο πρότυπο και από ό,τι καταλαβαίνω από τη συζήτηση που κάνουμε τόση ώρα αλλά και από το ρεπορτάζ του Θάντου Καμίλαλη στο The Press Project σήμερα σχετικά με την Εγνατία Οδό, μπορείτε να το επισκεφτείτε στον ιστότοπο του The Press Project. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια ξεκάθαρη πολιτική τοποθέτηση η οποία έχει ως βάση τις μνημονιακές υποχρεώσεις. Άρα όπου μνημόνιο Ταυτόχρονα μιλάμε για μια απίστευτη προσπάθεια κοινωνικοποίησης οποιασδήποτε ζημίας και ιδιοποίησης των δημόσιων εσόδων. Καταλαβαίνω καλά? Ναι. Ωραία. Τουλάχιστον στην περίπτωση μας αυτό λοιπόν, ισχύει. Οπότε λοιπόν πηγαίνουμε σε αυτό, σε αυτή τη βάση. Για εσάς τους εργαζόμενους, γιατί θα κάνω και εγώ το συνήγορο του διαβόλου εδώ, από όσο ξέρω δεν επηρεάζεστε άμεσα. Έτσι δεν είναι? Ναι. Από αυτή την αλλαγή, αλλαγή καθεστώτος. Θα μπορούσε λοιπόν κάποιος να σου το πει, είμαι σίγουρος ότι έχει βρεθεί αυτός ο κάποιος και σας το έχει πει, και γιατί σκάτε ρε παιδιά? Να το πούμε πάρα πολύ απλά. Ναι. Το έχουμε ακούσει και αυτό. Mm-hmm. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς θεωρούμε ότι είναι ηθικό μας χρέος, επειδή γνωρίζουμε τα πράγματα από μέσα, με στοιχεία, γι' αυτό κάναμε και αυτή τη μελέτη, να ενημερώσουμε όλο τον ελληνικό λαό για αυτό που πάει να συμβεί. Θεωρούμε ότι είναι ένα ηθικό μας χρέος, γιατί γνωρίζουμε τα πράγματα από μέσα. Και γνωρίζουμε επίσης και πώς έχουν λειτουργήσει οι παραχωρήσεις, ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Έτσι. Πραγματικά δεν το κάνουμε για ίδιον όφελος. Βέβαια δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι είναι ένα χτύπημα για την εταιρεία, με την έννοια ότι χάνει μια σημαντική αρμοδιότητα. Έτσι, αλλά οι θέσεις εργασίας μας δεν φαίνεται να κινδυνεύουν. Έχουμε άλλα αντικείμενα στα οποία μπορούμε να απασχοληθούμε. Μας υπόσχονται και διάφορα, πραγματικά δεν το κάνουμε για λόγους ιδιοτέλειας. Θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα ηθικός μας χρέος. Και προκαλούμε σε δημόσιο διάλογο όλους τους φορείς. Έχουμε στείλει τα απορίσματα της μελέτης μας και την ίδια τη μελέτη σε όλα τα κόμματα, στους τοπικούς φορείς, στις περιφέρειες, στους δημάρχους. Και μάλιστα αυτή την περίοδο υπάρχει και ένα ενδιαφέρον, όπως σας είπα προηγουμένως από τα Γιάννενα, που υπάρχει μια πρόταση. Παριστάμεθα σε διοικητικά. Θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια. Εμείς τουλάχιστον μέχρι στιγμής αυτό λέμε. Ότι θα συνεχίσουμε μια προσπάθεια ευαισθητοποίηση τη κοινή γνώμη για όλους μας. Την κάνετε για όλους μας. Και θα είμαστε κι εμείς όσο στο μέτρο του δυνατού. Θα είμαστε πάντα ακριβώς, θα είμαστε αρρωγοί και θα είναι πάντα ανοιχτή η εκπομπή μας για να συζητήσουμε οτιδήποτε σχετικό με την εργασία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δώσατε και έχω να σας δώσω και συγχαρητήρια, γιατί είστε πραγματικά από τα μοναδικά site και ίσως το καλύτερο που παρέχει πραγματικά σας αντικειμενική ενημέρωση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τα ελάχιστα. Δύναμη στο έργο σας. Ψυχή βαθιά. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, Λαμπρινή, ήταν αρκετά σημαντικά τα όσα είπαμε με τον κύριο Σημειοφορίδη. Και αυτά που πρέπει να υπερασπιστούμε και αυτά που μας ενημερώνουν είναι υπέροχοι άνθρωποι, οι οποίοι αγωνίζονται σε ένα σωρό μετερίζια και είναι ευκαιρία. Γι' αυτό του το έκανα το ερώτημα. Γι' αυτό του το τελευταίο ερώτημα. Και δηλαδή, και πολύ σωστά έπρεπε. Ακριβώς, δηλαδή υπάρχει αυτή η καραμελίτσα ότι αντιδρούν οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι, γιατί κινδυνεύει η Μαμαλίγκα, κινδυνεύει ας πούμε το μεροκάματο. Εντάξει, οι άνθρωποι αυτοί, ο άνθρωπος μας το είπε ξεκάθαρα. Δεν έχουμε να χάσουμε κάτι στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά είναι ένα ηθικό ζήτημα. Αλλά έχει ζήτημα. Να χάσει ο τόπο. Ακριβώς. Είναι ένα ηθικό ζήτημα και ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει ξεκάθαρα με την τοποθέτηση που έχει ο καθένας απέναντι στα πράγματα και απέναντι σε αυτό που λέμε, ναι, δημόσιο συμφέρον και κάτι το οποίο είναι πληρωμένο γαμώτο. Είναι πληρωμένο με 7 δις από τον ελληνικό λαό. Με 3,5 δις από τον ελληνικό λαό. Και δεν είναι λίγα τα 3,5 δις. Ακριβώς. Εντάξει, λοιπόν. Και εδώ είναι δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με την κυβέρνηση, με την παρούσα κυβέρνηση. Είναι από το 2011 αυτή η ιστορία τραβάει 10 χρόνια τώρα. 10 χρόνια. Έτσι. Και όπως πολύ σωστά, επειδή είσαι από τα Γιάννα, εγώ με τα Τρίκαλα, έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη οπτική. Αυτός ακριβώς ο δρόμος έβγαλε όντως από την αφάνεια ένα μεγάλο μέρος των συγκεκριμένων περιοχών. Επέτρεψε να επιστρέψουν άνθρωποι. Επέτρεψε να μπορούν να ζήσουν στα χωριά αυτά. Επέτρεψε σε ένα ποσοστό, και θα ήταν καλό να μελετηθεί, κάποιες τοπικές οικονομίες να αρχίσουν να παίρνουν μικρές ανάσες. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη γιαγιά που είχε πει, όταν πρωτοπήγαν δύο νέοι φίλοι στο χωριό, που είχε πει, επιτέλους υπάρχει κάποιος να μας θάψει. Τα χωριά μας είχαν μείνει χωρίς νεολαία. Και σήμερα έχεις μια ζήτσα, η οποία είναι πολύ κοντά στον δρόμο, η οποία ανθεί. Η οποία βλέπει τον πληθυσμό της να τριπλασιάζεται μέσα σε λίγα χρόνια. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα αυτά. Και γι' αυτό και είμαστε και εμείς εδώ. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και σε λίγο επανερχόμαστε με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Σπύρο Αλεξίου. Θα δώσουμε και δωράκια, έτσι, για να συζητήσουμε σχετικά με το βιβλίο από τις εκδόσεις Τόπος 21 ρογμές στην επίσημη ιστορία για το 1821. Αλλά όχι μόνο για αυτό. Η Λαμπρινή Θωμά έχει κέφια και θέλει να το πάμε και ένα βήμα παρακάτω. Ο κύριος Αλεξίου είναι ο ιδανικός άνθρωπος για αυτήν ακριβώς τη συζήτηση. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε λίγο. Μην κουνηθεί κανείς. Σπύρος Αλεξίου. 21 ρογμές στην επίσημη ιστορία για το 1821. 21 ιστορίες που φέρνουν στο φως κρυμμένες αλήθειες για την επανάσταση που γέννησε το ελληνικό κράτος και συγκλώνησε την απολυταρχική Ευρώπη. 21 ιστορίες για γεγονότα που καθόρισαν τον αγώνα και τους αληθινούς πρωταγωνιστές του. Σπύρος Αλεξίου. 21 ρογμές στην επίσημη ιστορία για το 1821. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος». Πώς γίνεται να καταλαβαίνεις στο τέλος της ζωής σου ότι ο αγαπημένος σου κόσμος πληγώνει, αδικεί, σκοτώνει? Πώς για μια έσχατη φορά παλεύεις να εξοφλήσεις τα απλήρωτα χρέη σου? Άρης Μαραγκόπουλος. Ένα μυθιστόρημα για τις υπόγειες αντιστάσεις μιας βιασμένης κοινωνίας. Για τις ανυπόταχτες ορμές της ζωής. Για την θανάσιμη πρόκληση της θάλασσας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος». Μια λοξή ματιά στην ιστορία. Μετά τα λαμόγια στο χακί, ο Διονύσης Ελευθεράτος στο νέο του βιβλίο ρίχνει μια λοξή ματιά στην αληθινή ιστορία από τα χρόνια του Όθωνα έως σήμερα. Μέσα από τον τύπο κάθε εποχής, την κωμωδία και το δράμα, ιστορίες που μοιάζουν να ανακυκλώνονται. Διονύσης Ελευθεράτος. Μια λοξή ματιά στην ιστορία. 200 χρόνια νεοελληνικού κλαυσίγελου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος». Ιαν Χάνκοκ. Είμαστε ο λαός των Ρωμά. Ένα συναρπαστικό βιβλίο για την ιστορία, τη γλώσσα, την καθημερινή ζωή και τα μυστικά των Ρωμά. Για έναν γοητευτικό αλλά και δυσφημισμένο λαό που αποτελεί μόνιμο στόχο του ρατσισμού. Ιαν Χάνκοκ. Είμαστε ο λαός των Ρωμά. Κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις «Τόπος». Τα σκισμένα ημερολόγια. Μια συλλογή διηγημάτων του συγγραφέα και μουσικού Δημήτρη Μητσοτάκη. Ο Πειραιάς, η Καλυθέα, η Κρήτη, τα παιδιά του 70, οι έφηβοι του 80, ροκάδες και νεορεμπέτες μουσική και η σύγχρονη Αθήνα σε ένα παζλ ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη μυθοπλασία. Τα σκισμένα ημερολόγια του Δημήτρη Μητσοτάκη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος». Λοιπόν, επανήλθαμε. Λαμπρινή Θωμά, Δημήτρης Κούλαλης, μέρος δεύτερο, πότε βούδας, πότε κούδας, Σάββατο 3 Απριλίου 2021. Μιλήσαμε προηγουμένως για την... Η ώρα είναι 2:02. 2:02 και γι' αυτό είναι η κατάλληλη ώρα αφενός να δώσουμε δώρο στους ακροατές. Θα δώσουμε 2 αντίτυπα στους 2 πρώτους που θα στείλουν τώρα στη σελίδα μας στο Facebook, πότε βούδας, πότε κούδας. Πρόκειται για το βιβλίο του Σπύρου Αλεξίου, 21 ρογμές στην επίσημη ιστορία για το 1821. Από τις, έχει να γράψουν ζήτω το 1821. Να το γράψουν και ζήτω ο λαός. Όποιος το 1821. Γράψει και δίνει βιβλίο. Λοιπόν, οι 2 πρώτοι λοιπόν που θα στείλουν στη σελίδα μας, πότε βούδας, πότε κούδας, θα ενημερωθούν για την πορεία του διαγωνισμού. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον συγγραφέα του βιβλίου, τον κύριο Σπύρο Αλεξίου. Κύριε Αλεξίου, μας ακούτε? Ελπίζω εσείς να με ακούτε καλά. Σας ακούμε. Μια χαρά σας ακούμε. Και σας βλέπουμε, αν και δεν βλέπετε. Είμαστε ραδιόφωνο. Ναι, και καλά κάνετε και με βλέπετε. Το λέω γιατί αντιμετωπίζοντας κάποιο πρόβλημα με το ίντερνετ, αναγκαστικά είμαι μέσα από ένα αυτοκίνητο που έχω πάρει και έχω φτάσει δεν ξέρω και εγώ πού για να υπάρχει σύνδεση. Θα σε ευχαριστούμε δυστυχώς, πάρα πολύ, κύριε. Όχι, να μην ευχαριστείτε αυτούς που μας τάζουν ότι θα έχουμε παντού ίντερνετ και τα λοιπά και δεν έχουμε πουθενά. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Λοιπόν, κύριε Αλεξίου, σας καλέσαμε εδώ αφενός για να μιλήσουμε για το βιβλίο. Αλλά θα είμαστε ειλικρινείς ότι πρόσφατα συμμετείχατε, ότι ένας από τους λόγους που σας καλέσαμε εκτός του βιβλίου ήταν και η πρόσφατη τοποθέτησή σας σχετικά για την ιδεολογική μάχη που θα δοθεί στην μετά την 25η Μαρτίου εποχή και μάλιστα με αφορμή και την συμπλήρωση των 100 χρόνων από τον ξεριζωμό του ελληνισμού στην Μικρά Ασία. Πριν πάμε όμως σε αυτό, να δώσουμε λίγο στον ακροατή μας να καταλάβει με τι ακριβώς πραγματεύεται το νέο σας βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος». Με το ξεκίνημα δεν πρόλαβα να πω, το αναμενόμενο και λογικό. Ευχαριστώ πολύ για την πρόταση. Να είστε καλά, να είστε καλά. Είναι σημαντικό πολύ. Κοιτάξτε, το βιβλίο έχει, είναι μια συλλογή 21 άρθρων. Άρθρα που ορισμένα από αυτά είχαν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα common.gr με διάφορες αφορμές όσο πλησιάζαμε στα 200 χρόνια της Επανάστασης. Είναι 21 ιστορίες, θα το πω έτσι πολύ απλά, που αναφέρονται σε σημαντικά γεγονότα λίγο πριν την Επανάσταση, κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, και δύο που είναι μετά την Επανάσταση αλλά συνδέονται μαζί τους. Ιστορίες που κατά τη γνώμη μου η καθεμία είναι ανεξάρτητη αλλά και όλες μαζί συνδέονται και έχουν ένα χαρακτηριστικό. Έρχονται σε σύγκρουση με το επίσημο αφήγημα. Mm-hmm. Επιδιώκουν αυτό που λέει και ο τίτλος να κάνουν μία ρογμή σε αυτό το επίσημο αφήγημα, το οποίο εκτός όλων των άλλων δεν είναι απλά ότι είναι ιδεολογικά εχθρικό απέναντι σε αυτό που εγώ πρεσβεύω, θεωρώ ότι συνειδητά, σκόπιμα και στοχευμένα παραποιεί την ιστορία, παραποιεί δηλαδή τα ίδια τα γεγονότα. Ξέρετε, η ερμηνεία και εκτίμηση είναι μια άλλη συζήτηση. Mm-hmm. Εδώ έχουμε παραποίηση των ίδιων των γεγονότων, έχουμε απόκρυψη γεγονότων, παραποίηση και απόκρυψη πηγών. Mm-hmm. Και η πρώτη νομίζω ανάγκη, ο πρώτος στόχος ήταν απλά πράγματα που πρέπει να σας πω ότι όταν εγώ τα έγραφα θεωρούσα ότι ήταν αυτονόητα, πολύ απλά. Υπάρχει άρθρο που το έχω γράψει σε 2 ώρες μέσα. Mm-hmm. Αυτή δεν θεωρούσα πάρα πολύ απλό, αλλά δεν ήταν καθόλου. Πάρα πολλοί φίλοι και φίλες, άνθρωποι καλλιεργημένοι, δεν λέω που δεν έχουν καμία σχέση, μου λέγανε αυτό δεν το ήξερα. Και όμως ήταν πάρα πολύ γνωστό, υπάρχει σε πηγές. Υπάρχουν πράγματα που τα αναφέρει ακόμα και ο Παπαρηγόπουλος από το 1850. Ξεκάθαρα, και όμως σήμερα συζητάμε για άλλα. Αυτό δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Έτσι. Και θεωρώ λοιπόν ότι ο πρώτος στόχος και ίσως και βασικός του βιβλίου, δεν φιλοδοξεί να αλλάξει τον ρουν της ιστορίας που λέγε και ο αξέχαστος Μίμης Φωτόπουλος. Λοιπόν, ο πρώτος στόχος του βιβλίου είναι αυτό, να ξαναπεί ορισμένες ιστορίες, όπως τις λένε οι ίδιες οι πηγές, οι πρωταγωνιστές, δηλαδή οι άνθρωποι που ήταν εκεί. Αυτό είναι το βιβλίο. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Αυτό είναι το βιβλίο και βλέπουμε μέσα ότι υπάρχουν ιστορίες, ας πούμε, για την εξαφάνιση της φιλικής εταιρείας, που νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να σταθούμε εδώ. Και θέλω να προσθέσω και... Δεν έμεινε ρουθούνι. Ακριβώς. Θέλω να προσθέσω και εγώ κάτι. Επειδή ακριβώς... Έχω ανθρώπους και στον στενό μου περίγυρο που διαβάζοντας το βιβλίο σας μου είπαν ακριβώς αυτό που είπατε και εσείς, ότι δεν το ξέραμε. Θα ήθελα πρωτίστως να ρωτήσω, πριν πάμε στη φιλική εταιρεία, γιατί πιστεύετε ότι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, έχουμε μία, είναι η κλασική ατάκα που λέγεται ότι οι Έλληνες δεν διαβάζουν ιστορία, ή έχουμε μία, αν θέλετε, λειτουργία των ιδεολογικών μηχανισμών του κράτους, ώστε συγκεκριμένες εκφράσεις και εκφάνσεις της ιστορίας του 1821 να αποσωπώνται. Είναι φανερό ότι είναι το δεύτερο και μπορώ να το πω και με αριθμούς. Στον πρόλογο που μου κάνει την τιμή ο Άλεκος ο Αναγνωστάκης να έχει γράψει, αναφέρει ένα στοιχείο που δεν είναι δικό μας, είναι της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Έτσι, ναι. Ότι στα τελευταία μετά τη μεταπολίτευση χρόνια είναι πάνω από 16.000 τα βιβλία που αναφέρονται στην ιστορία, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα, mm-hmm. και από αυτά οι 3.000, τα νούμερα κατά προσέγγιση προφανώς, έτσι, αναφέρονται στην Επανάσταση του 1821. Τα τελευταία 10 χρόνια που πλησιάζαμε και στην επέτειο και το ενδιαφέρον λογικά ανέβαινε, είναι περίπου 1.400 βιβλία που αναφέρονται στην Επανάσταση του 1821. Θα πω κάτι πάρα πολύ απλό, ότι αν δεν διαβάζαν οι Έλληνες ιστορία και αν δεν υπήρχε ενδιαφέρον για την ιστορία, δεν θα εκδίδονταν τόσα βιβλία. Η εκδοτική εκεί δεν είναι κοινοφελή ιδρύματα. Ναι, ίσχυε αυτό. Προφανώς για να εκδίδονται τόσα βιβλία, σημαίνει ότι υπάρχει βιβλία όλων των ρευμάτων. Έτσι δεν μπαίνει θέμα και πολύ καλά κάνουν. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει και κοινό, υπάρχει και αγοραστικό ενδιαφέρον και υπάρχει και συζήτηση. Και το βλέπουμε. Στη συζήτηση που είχατε παρακολουθήσει, πιθανόν θα θυμάστε ότι είχα αναφέρει ένα παράδειγμα. Ότι όταν είχαν απεργία οι δημοσιογράφοι την περίοδο των μεγάλων αναταράξεων 2010-2013, έτσι, στο πρώτο ραδιόφωνο σε ακροαματικότητα στην Ελλάδα, το ραδιόφωνο του Sky, 8 με 10 ώρες υπήρχαν εκπομπές από τότε που αναφέρονταν αποκλειστικά στο 1821 η ομάδα που είχε υπό τον καθηγητή τον κύριο Βερέμη και έκανε μια συγκεκριμένη, κατά τη γνώμη μου, συγκεκριμένη και ιδεολογική στόχευση, έτσι, δουλειά. Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν είναι αλήθεια ότι οι Έλληνες δεν διαβάζουν, διαβάζουν και ασχολούνται με την ιστορία, και ακριβώς γι' αυτό δίνεται μεγάλο βάρος στο δεύτερο στοιχείο που είπατε, ότι έχει μεγάλη ιδεολογική σημασία, παίζει μεγάλο ιδεολογικό ρόλο, οπότε υπάρχει και συγκεκριμένη στόχευση στο να αποκρύπτονται ή να μην αποκρύπτονται πράγματα, να τονίζονται πράγματα, αλλά να έρχονται στην επιφάνεια και λέει όχι. Είναι φανερό αυτό και μπορούμε να το πούμε παραδείγματα. Γιατί η ιστορία φυσικά είναι πολιτικό εργαλείο και είναι πολιτικό εργαλείο από όλες τις πλευρές. Στην ιδεολογική αυτή μάχη, επειδή έχετε και την ευαισθησία, έχετε και το βιβλίο, πώς είδατε τους εορτασμούς και τη γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε αυτές τις μέρες από την εξουσία? Οφείλω να σας πω ότι το περίμενα αλλιώς. Η πρόβλεψή μου ήταν άλλη. Δηλαδή, η πρόβλεψή μου ήταν ότι το ισχυρό αυτό ρεύμα, που εγώ το χαρακτηρίζω αναθεωρητικό στην ιστορία, που εδώ και αρκετά χρόνια δουλεύει με πολλά παραπολούς καθηγητές πανεπιστημίου, δουλεύει με μεγάλη χρηματοδότηση και που εκφράζεται στην Επιτροπή 2021 υπό την κυρία Αγγελοπούλου, θα ήταν κυρίαρχο. Αυτή ήταν η εκτίμησή μου. Mm-hmm. Νομίζω ότι οι κοινωνικές συνθήκες τις οποίες βιώνουμε, δεν χρειάζεται να αναφερθώ αναλυτικά, τις ξέρουμε όλοι, η πανδημία, η οικονομική κρίση, η αντίδραση της κοινωνίας, η οποία νομίζω φαίνεται πια καθημερινά σε πάρα πολλά πράγματα, έχει αναγκάσει τους κυβερνώντες να κάνουν λίγο πίσω. Και τι εννοώ λίγο πίσω? Εννοώ ότι επειδή το ακροατήριο που απευθύνονται είναι ένα ακροατήριο με σκληρά, κατά τη γνώμη μου, εθνικιστικά και θα έλεγα βαθιά αντιδραστικά χαρακτηριστικά, το αφήγημα που ήρθε πάλι μπροστά είναι το παλιό κλασικό αφήγημα που και το αναθεωρητικό αυτό ρεύμα σε έναν βαθμό το αμφισβήτησε. Ξανάδαμε λοιπόν όλο αυτό που πέρασε από μπροστά μας, όλο αυτό το γνωστό αφήγημα για την ιστορική συνέχεια του έθνους μας, που ξεκινάει από τον Περικλή και την Τεσπασία και φτάνει, ξέρω εγώ, αδιάλειπτα και χωρίς διακοπές και μέχρι το 1821. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, εγώ είμαι η Πυρότσα, ξεκινάει από τη Δοδόνη και το Ζεφ Άναξ Δοδονέ, επελασγικέ. Άλλωστε πάρει τα παγωτά, έτσι. Προσέχτε όμως, γιατί εκεί στην Πυρότσα έχετε και ένα θέμα με τα κεραμίδια. Αυτό είναι αλήθεια. Έτσι, έχετε ένα πρόβλημα με τα κεραμίδια. Ναι, το δεύτερο ζήτημα, ας πούμε, ο ρόλος της Εκκλησίας φυσικά. Βεβαίως. Δηλαδή, ο οποίος ξανάρχεται στο προσκήνιο, και εδώ είναι και αυτό που καμιά φορά λέμε, γιατί επιμένουν στο αυτό το ψέμα που γνωρίζει πια και ο τελευταίος μαθητής, ότι την 25 Μαρτίου δεν έγινε απολύτως τίποτα. Απολύτως όμως. Παλαιών πατρών Γερμανός, και το λέει στα απομνημονεύματά του. Ο άνθρωπος στην Πάτρα ήταν. Δεν το λέμε εμείς, ο ίδιος το λέει. Στην Πάτρα ήταν με τον Κοντζάμπα στο Χαραλάμπι και τον Κοντζάμπα στο Λόντο. Ξέρετε τι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το Ιάσιο πριν. Είναι το πώς το βλέπουμε τοπικά και ξεχνάμε, ας πούμε, ότι είχαμε ακόμα και κίνημα ο Μαυροβουνιώτης, αν δεν κάνω λάθος, να απελευθερώσουμε τη Βηρυτό. Είναι ότι είχαμε ένα σωρό. Ο Μαυροβουνιώτης είχε πάει με τον Κριεζώτη στη Βηρυτό, στο Μυρσίνη, τον Μύρη, για άλλο λόγο. Εγώ όμως θα σας πω κάτι. Δεν θα είχα πρόβλημα να συμφωνήσουμε ότι μία ημερομηνία συμβατικά, γιατί ένα τέτοιο γεγονός δεν αρχίζει με ραντεβού 6 ώρες το απόγευμα. Σωστά. Υπάρχει ένα συμβατική συμφωνία. Ούτε η Γαλλική Επανάσταση ξεκίνησε το πρωί της 4ης Ιουλίου. Υπήρχαν γεγονότα και πριν. Συμφωνήσανε 4η Ιουλίου, το κανονίζουμε. Εδώ το πρόβλημα είναι ότι στην 25η Μαρτίου επιμένουν στο ψεύτικο περιεχόμενο. Δεν είναι το θέμα ημέρα. Αν θα είναι 23, 24, μικρή σημασία. Στο ψεύτικο περιεχόμενο. Ακριβώς γιατί υπάρχει αυτό. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα αγκαλισμός. Η κυρία Κεραμέως προχτές, εδώ μεθ δεν έχουμε, λεφτά για την Εκκλησία έχουμε. Λοιπόν, έδωσε πάλι εκατομμύρια στην Εκκλησία. Υπάρχει ένας αναγκαλισμός με την Εκκλησία. Οπότε το αφήγημα που αιώνες δύο πια κυριάρχησε σε αυτόν τον τόπο, ξανάρθε μπροστά. Οι πανηγυρισμοί λοιπόν που είδαμε, έτσι, βγάζω έξω το κίτς και την αισθητική της αστικής μας τάξης, η οποία είναι απερίγραπτη, δηλαδή αυτή η εικόνα με τους εύζωνες καβαλάριδες στους δρόμους της Γλυφάδας δίπλα στα τζιπ, ήταν από σουρεαλισμός, τέλος πάντων. Αλλά πέρα από αυτό όμως, υπήρχε πολύ έντονο το στοιχείο που είπατε, δηλαδή ένα στοιχείο του περιούσιου έθνους, του έθνους ηρώων, έτσι, το οποίο ήταν αποκλειστικά Έλληνες, πράγμα το οποίο είναι ψευδέστατο ιστορικά, το οποίο πολεμούσε τους Τούρκους, πράγμα που επίσης είναι ψευδέστατο ιστορικά, ένα έθνος το οποίο πολεμούσε όλοι μαζί, δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα από αυτό. Τα παιδιά που καμιά φορά κάνω μάθημα και τους λέω ότι στο Μεσολόγγι ο αριθμός των Ελλήνων που υπεράσπιζε το Μεσολόγγι ήταν μικρότερος από τον αριθμό των μισθοφόρων που πολεμούσαν έξω, Ελλήνων εννοώ, με τον Κιουταχή. Δεν πολεμούσαμε όλοι μαζί. Έτσι. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα μάθουμε. Και το θέμα είναι αυτό, ότι ξαναγύρισαν σε αυτό και δώσαν τέτοιο στίγμα, ακριβώς γιατί αυτή τη στιγμή αυτό το ακροατήριο έχουν ανάγκη. Σε φαντάζομαι θα σας έκανε εντύπωση ότι οι αστέρες του αναθεωρητικού ρεύματος που το προηγούμενο διάστημα είχαν προκαλέσει πολύ έντονες αντιπαραθέσεις. Θυμηθείτε ότι στην υπόθεση με τον Καποδίστρια έχει ζητηθεί και η παρέτηση κυρίας Αγγελοπούλου από εφημερίδες και ιστοσελίδες. Οι αστέρες λοιπόν του αναθεωρητικού ρεύματος εξαφανίστηκαν όλοι. Πού είναι ο κύριος Βερέμης, πού είναι ο κύριος Χατζής. Γιατί πιστεύετε ότι συνέβη πίσω αυτό, κύριε Αλεξίου? Νομίζω το είπα, κύριε Κουλάλη, ότι αυτή τη στιγμή δεν, οι συνθήκες δεν σηκώνουν ούτε αυτή την, ξέρετε, και από την, κατά τη γνώμη μου, από αντιδραστική σκοπιά, αμφισβήτηση του επίσημου αφηγήματος. Αυτή τη στιγμή πρέπει να πούμε ότι είμαστε όλοι μαζί, ότι υπάρχει ενότητα του έθνους μας και όποιος, ας πούμε, διαμαρτύρεται για τη σύγχρονη κατάσταση χαλάει την ενότητα του έθνους μας, είναι με τη διχόνοια. Έτσι. Όποιος επίσης πει ότι, ξέρετε, δεν δικαιώθηκε η Επανάσταση, χαλάει τη διχόνοια. Αυτά όλα πρέπει να κρυφτούν. Επίσης αυτό νομίζω ότι υπάρχει και σε σχέση με την σχέση μας με τους ξένους. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Νομίζω ήταν μια... Όχι, λέγαμε ότι είναι πολύ χαρακτηριστική ότι την παραμονή στις 24 Μαρτίου ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, που πήγε, θυμάστε νομίζω, κατέβηκε στη Σούδα και πήγε στο αεροπλανοφόρο Eisenhower. Έτσι, εγώ έχω ακούσει πολλές φορές σε εθνικές γιορτές χωρών ξένοι που έρχονται να κάνουν επίσκεψη. Αλλά στην εθνική, και μάλιστα στα 200 χρόνια, γιορτή χώρα, να πηγαίνει ο Πρωθυπουργός και να δίνει αναφορά στο αεροπλανοφόρο μιας υπερδύναμης, εγώ τουλάχιστον, μπορεί να κάνω και λάθος, όσο γνωρίζω καθένας μας, εγώ δεν το έχω ξανακούσει. Έχουμε και αυτό πρωθυπουργό που ζήτησε στους Αμερικάνους, που ευχαρίστησε τους Αμερικάνους από τον βήμα της Βουλής, να μην τα ξεχνάμε. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό όμως σηματοδοτεί πράγματα. Μην ξεχνάτε ότι μπορεί το αναθεωρητικό ρεύμα να τσακώνεται με το επίσημο αφήγημα για άλλα πράγματα. Για τον ρόλο όμως των προστατών, εδώ δεν έχει διαφωνίες. Εδώ υπάρχει συμφωνία ότι ευτυχώς που ήταν αυτοί οι καλοί άνθρωποι, μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι στα άρθρα πυλώνες που έχουν, τονίζεται το πόσο φιλέλλην ήταν ο Κάνιγκ, έτσι, όπου δεν υπάρχει ένας, δεν υπάρχει, βλέπετε, ζωντανός διάλογος, να κάνεις μια απλή ερώτηση ότι μέχρι το 1924, ας πούμε, το 1824, γιατί δεν ήταν φιλέλλην. Έτσι. Γιατί το καλοκαίρι του 1924 θυμήθηκε τον Ικτίνο, το Φίπια και τον Καλλιδάτη. Έτσι, είναι δηλαδή πράγματα που, ξαναλέω, και ένα μικρό παιδί μπορεί να τα αποδομήσει, όμως έχοντας όλα τα, ας πούμε, μέσα στα χέρια τους, η ιδεολογική αυτή καταιγίδα αφήνει αποτελέσματα. Είναι και λογικό. Εδώ θέλω να σταθούμε, κύριε Αλεξίου, γιατί στην εισαγωγή της συζήτησής μας αναφέρθηκα και στην ιδεολογική μάχη της επόμενης μέρας, που έρχεται να δέσει φυσικά και με την αναφορά που και εσείς κάνατε και πολύ σωστά κατ' εμέ το αναδείξατε, νομίζω και η Λαμπρίνη συμφωνεί και αυτό, με την επέτειο των 100 χρόνων από τον ξεριζωμό του ελληνισμού της Μικράς Ασίας. Από τον μεγαλοειδεατισμό και την καταστροφή. Ακριβώς. Πώς έρχεται να δέσει λοιπόν όλο αυτό το αφήγημα με την επέτειο που έχουμε του χρόνου το 2022? Θα σου πω, Γαρία, είμαστε σε εξέλιξη. Αν προσέξατε, στις 28 του Μάρτη, 5η είναι 25 Μάρτη, την Κυριακή, έτσι, σε μια εφημερίδα ναυαρχίδα, την Καθημερινή, ο Αλέξης Παπαχελάς, ένας δημοσιογράφος με συγκεκριμένο στίγμα, έτσι, δημοσίευσε ένα κεντρικό άρθρο, στο οποίο λέει, με σαφήνει, ότι εμείς είχαμε θάψει το τσεκούρι του πολέμου. Το εμείς δεν το διευκρινίζει, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε. Στις εορταστικές εκδηλώσεις για το 21, για τα 200 χρόνια, κάποιοι το ξέθαψαν. Ονειρεύονται, λέει, επιλέξει κολοκοτρώνιδες και βελουχιώτιδες. Προσωπικά εγώ ονειρεύομαι και κολοκοτρώνιδες και βελουχιώτιδες, έτσι. Θέλω να το ξεκαθαρίσω. Και καραϊσκάκηδες, παρακαλώ. Και καραϊσκάκηδες, έχω και ιδιαίτερη συμπάθεια για πολλούς λόγους στον καραϊσκάκηδες. Πρέπει να υπάρχει και για τα παιδιά της θύρας 4 ένας χώρος. Δύσκολο το βλέπω, δύσκολο. Νομίζω καραϊσκάκι καλά είναι. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι και λέει ότι και τελειώνει ότι μέχρι τώρα ήμασταν ευπρεπείς, αλλά τώρα θα πάρετε την απάντηση που πρέπει. Περιμένουμε την απάντηση που πρέπει. Εγώ καταλαβαίνω ποια είναι η απάντηση που υπονοεί ο κ. Φαπαγελάς. Είναι ότι η ιδεολογική καταιγίδα που λόγω της πανδημίας και όλων αυτών που προαναφέραμε σε μεγάλο βαθμό δεν εκδηλώθηκε στην έκταση που περιμέναν, αλλιώς το περιμέναν, αρχικά θα εκδηλωθεί πρώτον το Σεπτέμβριο στα σχολεία, όπου προετοιμάζεται πραγματικά, πώς να το πω, φαντάζομαι ότι η κυρία Γιάννα θα μπει σε κάθε τάξη, το λέω έτσι σχηματικά. Έτσι, μια πρώτη καταιγίδα θα είναι εκεί λοιπόν. Η ιστορία με την 25 Μαρτίου δεν τελείωσε, μην έχουμε αυτή την αυταπάτη. Θα είναι μπροστά μας όλη τη χρονιά, λογικά από μια άποψη, έτσι, όλη η χρονιά είναι επαιτειακή. Λογικά θα υπάρχουν συζητήσεις. Δεν το θεωρώ κακό, θεωρώ ότι ο προοδευτικός, το λέω έτσι σχηματικά για να συνεννοούμαστε, χώρος έχει να νικήσει, έχει να κερδίσει πράγματα. Δεν φοβάται τη συζήτηση. Και ταυτόχρονα θα είναι η σκυτάλη για την επόμενη χρονιά. Έχουμε τα 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή, όπου έλεγα και ο Σκουλάλης άκουσε ότι κάποιο θα είναι πολύ πιο σκληρή η αντιπαράθεση. Γιατί ξέρετε τώρα, όσο και αν τσακωνόμαστε, το λέω σε εισαγωγικά, τσακωνόμαστε για αντιπροσώπων. Ο Καραϊσκάκης, ο Κολοκοτρώνης, ο Μιαούλης, ο Κουντουβιώτης, για το 22 τα ονόματα είναι πολύ πιο συνδεδεμένα με το σήμερα. Θα μιλήσουμε για κόμματα όπως τους Φιλελεύθερους του Βενιζέλου. Θα μιλήσουμε για την παράταξη της δεξιάς, το Λαϊκό Κόμμα, το Βασιλιά, το ΣΕ και ΚΚΕ. Έτσι, δηλαδή θα είναι πράγματα που κατευθείαν θα παραπέμπουν στο σήμερα. Και μην ξεχνάτε και μια δεύτερη λεπτομέρεια. Μα έτσι, μα αλλιώς την Επανάσταση του 21 τη θεωρούμε ότι νικήσαμε. Αυτό αμβλύνει ορισμένα πράγματα. Το 22 χάσαμε. Και χάσαμε εμείς οι Έλληνες, το εννοώ έτσι. Πολύ πικρά. Έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς, έχουμε 2 εκατομμύρια ανθρώπους πρόσφυγες, μια καταστροφή που σημάδεψε την Ελλάδα. Αυτό θα κάνει ακόμα πιο οξύ το κλίμα. Και θα είναι πολύ πιο απαιτητική και σε σχέση η αναζήτηση που θα έχουμε και σε σχέση με την, κατά την προσωπική μου γνώμη, όξυνση που θα υπάρχει στο κλίμα στην Ανατολική Μεσόγειο. Και νομίζω είμαι σαφής τι εννοώ. Ήδη πάμε προς τα εκεί, ναι, είναι φανερό. Το ξέρετε καλύτερα από μένα και από τη δουλειά σας, τα πράγματα θα πάνε σε όξυνση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλο αυτό το μείγμα θα είναι εκρηκτικό. Και θα είναι πολύ σκληρή και δύσκολη η δουλειά και πρέπει όμως και αυτή η μάχη να δοθεί. Και πρέπει να δοθεί γιατί, όπως είπατε κι εσείς, η ιστορία καθορίζει συνειδήσεις. Και αν εμείς δεν το καταλαβαίνουμε, ας το καταλάβουμε βλέποντας τι κάνουν, θα το πω, οι απέναντι. Δεν ξοδεύουν εκατομμύρια ευρώ, δεν τα ξοδεύουν, ξέρετε, εύκολα. Ίσα-ίσα είναι πολύ πιο σφιχτή. Εμείς μπορούμε να ξοδέψουμε πιο εύκολα τα λίγα που έχουμε. Λοιπόν, αλλά δεν ξοδεύουν εκατομμύρια ευρώ για αστείο. Τα ξοδεύουν γιατί έχουν στόχους. Η ιστορία είναι βασικός στόχος. Πρέπει να αλλάξουν πράγματα. Πρέπει να πάψει ο κόσμος να λέει Επανάσταση του 21. Πρέπει να λέει Πόλεμος Ανεξαρτησίας. Βέβαια, αυτό ήταν μια πολύ κύρια παρατήρηση. Έτσι, έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι, δεν το λένε για πλάκα. Δεν είναι κάποιος φαντάστηκε μια καινούργια ιδέα. Έχει μεγάλη σημασία ο κόσμος να μην ακούει ότι υπάρχει λέξη Επανάσταση και μάλιστα Επανάσταση που σε ένα βαθμό νίκησε. Έχει τεράστια σημασία. Και αυτή είναι η πολύ σωστή επισήμανση. Έτσι, αυτό δεν είναι καλό να είναι στη συνείδηση του κόσμου. Δεν είναι καλό να είναι στη συνείδηση του κόσμου ότι θα είχε νικήσει νωρίτερα αν οι προστάτες δεν είχαν με κάθε τρόπο σκάψει το λάκκο των επαναστατών. Αυτά δεν είναι καλά πράγματα, γίνονται συνειρμοί και πρέπει να κοπούν. Το 22 είναι πολύ σκληρή λοιπόν χρονιά. Ελπίζω να είμαστε πρώτα απ' όλα καλύτερα όλοι, σε καλύτερες συνθήκες και από καλύτερες θέσεις, να δώσουμε αυτή τη μάχη, γιατί οφείλουμε να τη δώσουμε. Σίγουρα πάντως με ανθρώπους σαν και εσάς θα μπορούμε να τη δώσουμε συλλογικά αυτή τη μάχη. Κύριε Αλεξίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν μου επιτρέπετε μία κουβέντα μόνο. Βεβαίως. Νομίζω ότι ένας από τους λόγους που πιστεύω πήγε καλά αυτή τη μάχη ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι. Ας ρίξουμε μια ματιά οι φίλοι και οι φίλες που μας ακούν στα βιβλιοπωλεία. Έχουν γίνει πάρα πολλές και σημαντικές δουλειές, εκδόσεις, μελέτες που αξίζει να διαβαστούν. Δίνουν μια άλλη οπτική. Και νομίζω θα είναι πολύ χρήσιμες για όλους. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας δύναμη και περιμένουμε το βιβλίο για το 22. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Αρκετά σαφή τα όσα είπε ο κύριος Αλεξίου και αρκετά, αν θέλεις Λαμπνή μου, διαφωτιστικά για το ιδεολογικό πεδίο της επόμενης μέρας. Νομίζω ότι... Έχει αντιστάσεις ο λαός και είναι εσωτερικές αντιστάσεις. Έχει. Και αυτές οι αντιστάσεις όταν χρειάζεται εμφανίζονται. Εκεί είναι το δικό μας το. Είναι πολύ χρήσιμο όμως να ξέρουμε την ιστορία μας και να τη θυμόμαστε. Όχι όπως θέλει να μας την πει κάποιος από πάνω. Να σου πω κάτι. Και είναι σημαντικό το έργο του κυρίου Αλεξίου και όλων των ανθρώπων αυτών. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Αλλά γιατί... όπως είναι από κάτω. Ξέρεις, η ιστορία, και αυτό το λέω πολλές φορές στους μαθητές μου, είναι μια ζώσα πραγματικότητα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα ιστορικά γεγονότα επαναλαμβάνονται. Τα ιστορικά γεγονότα έχουν ιστορική μοναδικότητα. Λοιπόν, ένας από τους πρώτους τρόπους κατά με... Εδώ να... εμείς έχουμε. Ο καθένας μας είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος. Ακριβώς. Ένας από τους πρώτους τρόπους λοιπόν κατά με να απομακρύνεις ένα παιδί από ένα νέο άνθρωπο από τα ιστορικά γεγονότα του παρελθόντος, του πρόσφατου ή μακρύτερα στο παρελθόν, μια μεγαλύτερη βουτιά στο παρελθόν και τα γεγονότα, είναι η αποστήρωση κάθε κοινωνικού, λαϊκού, πολιτικού, ιδεολογικού στοιχείου. Αυτό είναι το πρώτο βήμα που γίνεται και αυτό γίνεται διαχρονικά. Το δεύτερο βήμα έχει να κάνει με την πλήρη αποστήθηση. Έχουμε διαμορφώσει γενιές ανθρώπων, μεταξύ αυτών και η γενιά μου, που γνώρισαν την Επανάσταση του 21, γνώρισαν τα γεγονότα πριν και μετά το 21, μόνο μέσα από ημερομηνίες και ονόματα. Εγώ ήμουν εκεί, όπως ξέρεις βέβαια. Στην Επανάσταση του 21? Φυσικά. Θα να ήθελα... ρώτα τον Περσέρκερ, τι ηλικία έχω και αν ήμουν εκεί από τότε. Θα ήθελα μία περαιτέρω διευκρίνηση μετά το διάλειμμα σε αυτό. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Για να μην παρεξηγηθούμε, δεν μαζεύονται 5-6 άνθρωποι γύρω από ένα τραπέζι και λένε «Α, θα βγάλουμε αυτό, δεν θα πούμε επανάσταση, δεν θα κάνουμε αυτό». Δεν θέλουμε να υποθεί κατά για την εκπομπή. Εκείνο που βλέπουμε όμως είναι μια συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση. Γιατί δεν θέλουμε να υποθεί από την εκπομπή, τι ήταν η Επιτροπή της Αγγελοπούλου που μαζεύτηκαν μέσα όλοι αυτοί. Άλλο λέω, για να μην πάμε. Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θες να πεις εσύ ότι ο Παπαχελάς εκφράζει, όπως τα είπε πολύ ωραία ο κύριος Αλεξίου, εκφράζει κάποια ιστορική άποψη, αληθινή. Όχι, άλλο θέλω να πω. Δεν θέλω απλά να πάμε, παιδί μου, πάνω στο πω σε σενάρια, ας πούμε, μαζόξουν κλειστή τραπέζι. Αυτό θέλω να πω. Ότι υπάρχει ένα δίκτυο πολύ συγκεκριμένο, εντάξει, το οποίο κατά με έχει τη βάση του. Και όπως είπε ο κύριος Αλεξίου, ξεκινήσει από παλιά η δουλειά. Ναι. Δεν νομίζω ότι η πρεσβεία δεν έχει ρόλο στη διαμόρφωση των συγκεκριμένων ιδεολογικών συνθήκων. Να το δούμε και αυτό. Ωραία. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα υπάρχει ένα συγκεκριμένο μηχανισμό, μηντιακό, πολιτικό, που μπαίνει μπροστά στη συγκεκριμένη περίπτωση για την, αν θέλεις, κατά με, αναδημιουργία και ανατοποθέτηση πάνω στα ιστορικά γεγονότα. Εδώ δεν έχουμε δηλαδή με το κλασικό παράδειγμα, που πούμε, ας πούμε, παιδί μου, αναθεωρητισμού. Εδώ δεν μιλάμε για θεωρία πια. Εδώ μιλάμε για δημιουργία γεγονότων, για δημιουργία καταστάσεων και για πλήρη απόκρυψη άλλων στοιχείων, εκφάσεων της ιστορικής πραγματικότητας. Αυτό υπάρχουν οι άνθρωποι σαν τον κύριο Αλεξίου και παράλληλα υπάρχουν τα απομνημονεύματα των ηρώων μας. Οι αγράμματοι είχαν γραμματικούς, τα ιστορίες των γραμματικών τους. Και να μην ψάχνει κανείς τελειότητες, να μην ψάχνει κανείς ανθρώπους άμμομους. Είναι σάρκινοι άνθρωποι όλοι τους, με τα καλά τους και τα κακά τους. Λοιπόν, για και εκεί βλέπεις πώς γίνεται αυτός ο αγώνας και πώς γίνεται ο απλός άνθρωπος ήρωας. Για αυτούς τους ανθρώπους θα μιλήσουμε εντός ολίγου και με τον καθηγητή σύγχρονης ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μαργαρίτη, κατά λαϊκή απέτηση. Έτσι. Κατά λαϊκή απέτηση είχαμε και τι λες τώρα, εδώ μου ήρθαν προσωπικά μηνύματα με ευχαριστίες για τον κύριο Μαργαρίτη. Να του τις πούμε κιόλας. Θα τα πούμε. 21 ρογμές είναι το βιβλίο του κ. 21 ρογμές στην επίσημη ιστορία για το 1821. Γιατί ρωτάει ο ακροατής. Θα το βρείτε από τις εκδόσεις τόπος κυκλοφορεί. Θα τα πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι και επανερχόμαστε σε λίγο με τον κύριο Γιώργο Μαργαρίτη για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Μην κουνηθεί κανείς. Η

και να ξαναβρίσκουμε και τις μνήμες μας. Είναι συγκλονιστικός ο τρόπος που τουλάχιστον στην Ήπειρο, ξαναγυρίζω στον τόπο καταγωγής μου, έχει ζήσει ας πούμε ο πάτροκός μας. Πηγαίνεις κάπου σε ένα σημείο, σε ένα πλάτανο, σε ένα δέντρο και σου λένε αυτό το φύτεψ, που μπορεί και να μην πέρασε από το χωριό. Αλλά υπάρχει η μνήμη μέσα από αυτό το σπόρο του σπόρου που έβαλε και το βλέπεις τόσα χρόνια μετά. Και αυτά είναι που χάνουμε και είναι σαν να θέλουμε να τα γνωρίσουμε κιόλας σε ένα βαθμό. Και αυτά είναι που ψάχνουμε τελικά. Πώς είμαστε? Καταφέραμε να βρούμε τον κύριο Μαργαρίτη, μην μας ξεχάσει. Τώρα έχουμε κλείσει από την προηγούμενη φορά, να θυμίσω, διότι ήταν τόσο ωραία η κουβέντα που έγινε. Ήταν τόσο ενδιαφέροντα όσα υπόθηκαν και ήταν τόσο σημαντικά για όλους μας. Είναι δάσκαλος και είναι δάσκαλος. Δηλαδή, άμα ήμουν Θεσσαλονίκη, τώρα εγώ θα ήμουν κάθε μέρα, όταν θα άνοιγε η σχολή, στο αμφιθέατρο να τον ακούω πραγματικά. Να μπορείς να καταλάβεις τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει στον κόσμο και πώς αυτά όλα τα πράγματα έρχονται στο σήμερα. Βλέπω ότι στείλατε, έτσι, για τα βιβλία. Καλό είναι αυτό. Λοιπόν, για το 21, εγώ θα προτείνω κι άλλο. Μαθαίνω ότι θα ξαναβγεί τώρα. Μην τρομάξεις, ακροατή μου, που θα πω για να ράς. Αλλά να ψάξεις το βιβλίο. Ξαναβγαίνει αυτή την εβδομάδα, δεν κάνω λάθος. Ορθοδοξία και Δύση στη νεότερη Ελλάδα. Που θεωρώ ότι είναι και από τα σημαντικότερα έργα του. Άσε τις επιφυλίδες στην καθημερινή ξέχνατες, από τα βιβλία αναφοράς πραγματικά, γιατί καταλαβαίνεις πάρα πολλά για την Επανάσταση βλέποντας πώς αντιδράσαμε μετά. Και εκεί δεν έχει πέσει ακόμα πολύ η αναθεώρηση. Για τον Γενναρά λέμε. Ναι, λέω για το Ορθοδοξία και Δύση, ξαναβγαίνει. Ναι. Υπήρχε μια ενδιαφέρουσα αν θέλεις, προσέγγιση και του κυρίου Γενναρά και του κυρίου Μαργαρίτη στο πάνελ της Crete TV πριν από ένα μήνα, αν θυμάμαι καλά, σχετικά με την Ελληνική Επανάσταση. Έχει ενδιαφέρον να το παρακολουθήσουν οι ακροατές μας. Σε 5 λεπτά και ο κύριος Μαργαρίτης θα είναι μαζί μας. Ωραία, λοιπόν, γιατί ανησύχησα για μια στιγμή. Κοίταξε, εγώ θα σου πω, εμένα αυτές οι μικρές στιγμές αμηχανίες στο ραδιόφωνο είναι αγαπημένες μου. Δημήτρη, ζήσεις εδώ. Να ρωτάει ο ακροατής μου, πού είναι ο Δημήτρης? Εδώ είμαι, ολοζώντανος, ολοζώντανος πραγματικά. Θα είναι σε λίγο, όπως είπαμε, ο κύριος Μαργαρίτης μαζί μας. Έχουμε πολλά να πούμε. Και όπως βλέπουμε και εδώ, όπως βλέπουμε στα σχόλια, παιδιά, εντάξει, άμα δούμε ότι τραβάει παραπάνω συζήτηση, θα τραβήξουμε παραπάνω την εκπομπή. Δεν τίθεται θέμα. Αρκεί να αντέχει ο κύριος Μαργαρίτης. Ακριβώς. Εμείς είμαστε εδώ. Ξεπέρασε τον πονοκέφαλο για να πούμε στον ακροατή αυτά. Είχα ένα τρομερό πονοκέφαλο πριν βγούμε στον αέρα. Δεν με ενδιαφέρουν οι γενικότερες απόψεις του Γενναρά. Μίλησα για ένα συγκεκριμένο βιβλίο, γιατί μου γράφει και ο ακροατής μου εδώ. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο είναι βιβλίο αναφοράς, γιατί ξανάβαλε πράγματα, έβαλε πράγματα στο δημόσιο διάλογο για τα οποία δεν μιλάει κανείς. Δηλαδή τη βαρβαρότητα των βαβαρών πρώτα απ' όλα. Και το πώς αντιδράσαμε σε αυτή τη βαρβαρότητα των βαβαρών. Γιατί φαίνεται από την όταν τη δολοφονία του κυβερνήτη και μέχρι να έρθουν οι βαρβαροί, ότι... αγωνιστούμε για το Σύνταγμα. Κύριε Μαργαρίτη, δεν είναι τίποτα. Κύριε Μαργαρίτη, συγγνώμη, λαμπρινή μου σε διακόπτω. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Μαργαρίτη. Με μεγάλη μας χαρά. Με μεγάλη μας χαρά και, προς μεγάλη χαρά και του κοινού μας, κύριε Μαργαρίτη. Σας το είπαμε. Ήταν λαϊκή απέτηση να σας έχουμε και πάλι μαζί μας. Είχαμε συγχαρητήρια σε προσωπικά μηνύματα. Είχαμε να σας ξαναζητάνε. Ευχαριστώ πολύ. Να ξέρετε. Τεχνικά είμαι, εντάξει. Ναι, βέβαια. Μια χαρά. Σας βλέπουμε μια χαρά. Α, ωραία, εντάξει. Σας βλέπουμε και σας ακούμε. Υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον. Ξέρετε, καμιά φορά θεωρούμε ότι τα ιστορικά θέματα ποιος θα τα ακούσει. Η εμπειρία μου λέει τόσα χρόνια ότι ο κόσμος αγαπά πάρα πολύ να ακούει ανθρώπους, και ειδικά ανθρώπους σαν και εσάς, και να μαθαίνει για το από πού έρχεται. Είναι ουσιώδες. Μακάρι να είναι έτσι όπως τα λέτε. Νομίζω έτσι είναι. Και είστε, είπα, αν ήμουν Θεσσαλονίκη και υπήρχαν αμφιθέατρα ανοιχτά, εγώ θα ερχόμουν να κάνω παρακολουθήσεις. Αν άνοιγαν ποτέ τα αμφιθέατρα, Λαμπρινή μου, γιατί για την ώρα δυστυχώς τα αμφιθέατρα παραμένουν κλειστά και έχουμε μόνιμα την αστυνομία μέσα στους πανεπιστημιακούς χώρους και όχι τους φοιτητές, δυστυχώς. Κύριε Μαργαρίτη... Να πάμε στην επανάστασή μας. Πάμε στην επανάστασή μας. Προεπανάστασή αναστατικά μας. Κύριε Μαργαρίτη, για τα πράγματα που δεν προλάβαμε να μιλήσουμε την προηγούμενη φορά. Και το πρώτο για μένα είναι, και πάλι από τις ιστορίες που έχω ακούσει και που έχουν επιβιώσει στον τόπο μου, ο Πατροκοσμάς και άλλες προσωπικότητες σαν τον Κοσμά τον Ετωλό. Αυτοί οι άνθρωποι τι ήτανε, πώς γεννιότανε, από πού βγαίνανε αυτοί οι άνθρωποι? Είναι μια υποδιαίρεση, να την πω έτσι, ή μια αντανάκλαση των μεγάλων ιδεών, ιδεολογικών ρευμάτων που γεννιόνται στον 18ο αιώνα εξαιτίας της αλλαγής των οικονομικών συνθήκων. Ο 18ος αιώνας είναι ο ένας του μεγάλου εμπορίου. Δηλαδή είναι ένα εμπόριο το οποίο στηρίζεται σε προϊόντα από φυτείες κυρίως, έτσι, θαλάσσιο εμπόριο, ωκεάνιο εμπόριο, και το οποίο δημιουργεί καινούργια πλέγματα ανταλλαγών, καινούργια πλέγματα εμπορίου, και μαζί με αυτά, μαζί με τις νέες ανάγκες, να, για παράδειγμα, μια νέα ανάγκη που προκύπτει είναι η ανάγκη της επιστήμης. Διότι για να κάνεις εμπόριο στα τέσσερα σημεία της Οικουμένης, πρέπει να γνωρίζεις το γεωγραφικό σου περιβάλλον και πρέπει να γνωρίζεις μία σειρά παράγοντες οι οποίοι θα σου επιτρέψουν να διαλέξεις, να κάνεις τις πιο υποφελείς επιλογές. Δεν μπορεί πια ο κόσμος να κινείται με την πτολεμαϊκή γεωγραφία. Δηλαδή με μία γεωγραφία η οποία πιστεύει ότι η Γη είναι επίπεδη και ότι ο ήλιος κάνει βόλτες γύρω από τη Γη. Αυτά τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Λοιπόν, αυτό δημιουργεί ένα μεγάλο ρεύμα ιδεών, το οποίο χοντρικά ονομάζουμε διαφωτισμό, και ο οποίος έχει πάρα πολλές εκφάνσεις. Πάρα πολλά διαφορετικές. Έχουμε τον στα ισχυρά κράτη, έτσι, mm-hmm. οι ισχυροί ηγεμόνες. Είναι φωτισμένοι οι ηγεμόνες, είναι φωτισμένοι οι βασιλείς, είναι αυτή η απολυταρχία, η φωτισμένη απολυταρχία, από την οποία ονομάζεται και αιώνας των φώτων ο 16ος κλπ. Τα λαϊκά στρώματα δεν έχουν αυτή την πολυτέλεια. Δεν έχουν αυτή την πολυτέλεια να συζητάνε για τον Αριστοτέλη. Πριν όμως οι νέες συνθήκες που διαμορφώνονται, τα κάνει αυτά τα πλατιά λαϊκά στρώματα να θέλουν να αλλάξουν οπωσδήποτε τη ζωή τους. Η γη, καθώς πολλαπλασιάζονται οι καλλιέργειες τύπου φυτείας, η γη γίνεται και αυτή η ίδια εμπόρευμα. Στην θέση των τιμαρίων έχουμε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία τα τσιφλίκια, που αγοράζεται και πουλιέται μαζί με τους ανθρώπους. Και φυσικά έχουμε μία ένταση της εκμετάλλευσης της αγροτικής εργασίας με τις νέες συνθήκες. Και οι άνθρωποι θέλουν να ελευθερωθούν. Να ελευθερωθούν από κοινωνικό δυνάστη, και αυτό σημαίνει να απελευθερωθούν και εθνικά, διότι το πλαίσιο μέσα στο οποίο τους επιβάλλεται αυτή η εκμετάλλευση είναι το Οθωμανικό. Και θέλουν να απαλλαγούν από το Οθωμανικό. Θέλουν να φτιάξουν ένα ελληνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα διεκδικήσουν τη βελτίωση της ζωής τους. Αυτό το πράγμα, αυτό το μήνυμα, αυτή η ιδέα, πώς να φτάσει στα λαϊκά στρώματα? Τα λαϊκά στρώματα, εκείνο που γνωρίζουν, είναι ο λόγος της Εκκλησίας, ο λόγος του Θεού. Ο λόγος του Θεού που πάρα πολύ συχνά εμπεριέχει και αποκαλυπτικά στοιχεία, με την έννοια, ο Κοσμάς ο Ετωλός, μια το φέρετε για παράδειγμα, αυτός είναι ιεραπόστολος του Πατριαρχείου. Είναι ιεραπόστολος του Πατριαρχείου γιατί καθώς αλλάζουν οι συνθήκες, στην αρχή αρχικά, έτσι, καθώς αλλάζουν οι συνθήκες, πάρα πολλοί αγρότες προτιμούν τον εξισλαμισμό, προτιμούν να αλλάξουν θρησκεία. Και το Πατριαρχείο στέλνει ιεραπόστολους, ιδρυτές εκκλησιαστικών σχολείων, ιδρυτές εκκλησιών κλπ, ώστε να αποφύγει αυτό το μαζικό εξισλαμισμό που προκαλούν αυτές οι ρευστότητες στον κοινωνικό χώρο. Σιγά σιγά αυτό το αμυντικό, αν θέλετε, γίνεται επιθετικό. Με ποιον τρόπο, δηλαδή, Μαργαρίτη? Ορίστε. Με ποιον τρόπο? Ότι ο Κοσμάς ο Ετωλός, όπως και άλλοι ιεραπόστολοι εκείνου του καιρού, πάντα χρησιμοποιώντας το κήρυγμα, πάντα χρησιμοποιώντας το λόγο της Εκκλησίας, δανειζόμενοι όμως πάρα πολλά από τον αποκαλυπτικό λόγο, από τον χιλιαστικό λόγο της Εκκλησίας, από τον λόγο περί δευτέρας παρουσίας και ότι όλη η ιστορία, η τρέχουσα, η μοίρα των ανθρώπων δηλαδή, έχει ένα τέλος, μέσα από αυτόν τον λόγο προωθούν αυτό που προωθεί ο διαφωτισμός στα επίπεδα των λιτεράτη, των πιο μορφωμένων στρωμάτων. Να μην το περιφρονούμε καθόλου αυτό. Οι προφητείες του Αγαθάγγελου διαδίδονται προφορικά μεν, κήρυγμα είναι, έτσι, αλλά από τα σημειώματα που τους βρίσκουμε καταγραμμένες, από όλη την κίνηση που παρουσιάζονται, από τις συχνές αναφορές που γίνονται, βλέπετε είναι ένα είδος λαϊκού καλέσματος για αλλαγή, για ανατροπή του παρόντος καθεστώτος. Τον αδικούμε λίγο τον Κοσμά τον Ενετολό. Ξέρουμε ότι η Οθωμανική εξουσία τελικά στα 1789 τον θανάτωσε. Τον θανάτωσε ως πράκτορα της Ρωσίας. Μέχρι εκεί μπορούσε να φτάσει η Οθωμανική φαντασία. Πιστεύει ότι τα αιτήματα των Ραγιάδων για ελευθερία, για απελευθέρωση, έστω και αν αυτά περνάνε από το μαγικό λόγο της Εκκλησίας, έτσι, ότι αυτά δεν μπορεί παρά να τους βάζει κάποιος, η Ρωσία. Αν θέλετε, πάντα τα καθεστώτα τα οποία είναι, πώς να το πω, τυραννικά, έτσι πάντα πιστεύουν ότι δεν φταίει η δική τους πολιτική, η δική τους κοινωνία, οι δικές τους επιλογές, ο δικός τους κόσμος, για το γεγονός ότι εξεγείρονται οι άνθρωποι, αλλά πάντα θεωρούν ότι τους βάζει κάποιος άλλος. Το έχουμε ξαναδεί εδώ, ιστορικά, ναι, κύριε Μαργαρίτη, μετά αυτό. Συνεχώς το βλέπουμε. Να, και παλιά, ναι, και τώρα, και πάντοτε θα το βλέπουμε αυτό, όσο ο κόσμος είναι έτσι παράξενος, άδικος, ναι, θα το πούμε, όσο εμπεριέχει την αδικία και την εκμετάλλευση. Αυτά με λίγα λόγια, δηλαδή, δεν είναι λόγος της Εκκλησίας. Είναι λόγος για την απελευθέρωση αυτός ο λόγος. Αλλά με την Εκκλησία ως διεύλο επικοινωνίας, έτσι. Ορίστε, δεν άκουσα καλά. Με την Εκκλησία ως διεύλο επικοινωνίας, αυτό καταλαβαίνω. Η Εκκλησία είναι διεύλος. Η Εκκλησία είναι διεύλος. Κοιτάξτε, εκείνο τον καιρό μπορεί να είσαι ο πιο ριζοσπάστης διαφωτιστής. Εάν δεν έχεις εκκλησιαστικό σχήμα, οποιοδήποτε εκκλησιαστικό σχήμα, πάρα πολύ δύσκολα μπορεί να ταξιδέψεις. Πάρα πολύ δύσκολα μπορεί να μπεις σε σχολεία, σε αυλές. Πάρα πολύ δύσκολα μπορεί να βρεθείς στα ξένα. Πού θα πας στα ξένα? Πού θα πιαστείς? Στην ενορία θα πας. Αυτή θα σε φιλοξενήσει, αυτή θα σε ταΐσει, αυτή θα σε βάλει μέσα. Τα κοινοτικά πρότυπα εκείνης της εποχής, για τα οποία επίσης πρέπει να μιλήσουμε, το πώς η κοινότητα δρούσε και σαν άμυνα. Οπότε η ενορία ήταν το κέντρο της κοινότητας. Πολύ περισσότερο οι ελληνικές κοινότητες, οι οποίες είναι και πολιτικά διαρθρωμένες. Το μιλέτ των χριστιανών έχει την δική του ιεραρχία και την πολιτική οργάνωση, αν θέλετε. Μην ξεχνάμε ότι στο πλαίσιο του Οθωμανικού κόσμου, τι να σας πω, αυτά που σήμερα ονομάζουμε υπηρεσίες ληξιαρχείου, αυτά δεν τα κάνει το Οθωμανικό κράτος. Το Οθωμανικό κράτος είναι σε αυτά τα ζητήματα εξαιρετικά πίσω. Έτσι, αυτά είναι η υπόθεση της Εκκλησίας. Όπως επίσης και ένα μεγάλο μέρος του αστικού δικαίου. Το αν ένας χριστιανός θα πάρει διαζύγιο, δεν θα πάρει, αυτά είναι η υπόθεση του μηχανισμού απονομής δικαιοσύνης του Μιλέτ, δηλαδή του Πατριαρχείου, δηλαδή του εκκλησιαστικού μηχανισμού. Κύριε Μαργαρίτη, ένα άλλο πράγμα που έχουμε να πολεμήσουμε αυτόν τον καιρό, και λέω πολεμήσουμε γιατί αρχίζει να ακούγεται σε βαθμό απίστευτο και θέλουμε τα φώτα σας, είναι η παρουσίαση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ενός καταπληκτικού τόπου, δηλαδή μιας ουτοπίας σχεδόν, στην οποία ήταν όλοι ευτυχισμένοι και καλά και δεν καταλαβαίνουμε γιατί κάναν και επαναστάσεις. Θα το πω λίγο ομά. Εάν βλέπεις τον κόσμο μέσα από τη στενή οπτική γωνία των μη κυβερνητικών οργανώσεων, όπως στην ουσία υπηρετείς ο Θεός και η ψυχή του, τι ακριβώς υπηρετείς, και εσύ νομίζεις ότι κάνεις θεάρεστο έργο και ότι σώζεις ανθρώπους, έτσι, είναι πάρα πολύ φυσικό να αντιλαμβάνεσαι έτσι τα πράγματα. Ο κακός εθνικισμός, ο οποίος γεννάει πολέμους, λες και πόλεμοι δεν υπήρχαν ποτέ στην ιστορία πριν δημιουργηθεί ένα εθνικό κράτη, έτσι. Λοιπόν, ότι όλα αυτά τα ζητήματα έχουν εθνικισμό, και όταν κατηγορείται ο εθνικισμός όταν λένε εθνικισμό από τη μεριά τους, εννοούν τον πατριωτισμό, έτσι, δεν εννοούν υπεριαλισμούς και τέτοια πράγματα, έτσι. Δηλαδή αυτό βολεύει πάρα πολύ, διότι με αυτήν την κατηγορία οποιοδήποτε κράτος μπορεί να αποδομηθεί. Και τα παραδείγματα τα βλέπουμε ολόγυρά μας. Και φυσικά όταν λες ότι όλα αυτά που τα οποία ζούμε σήμερα είναι προϊόντα των επαναστάσεων αρχής γενομένης από την Γαλλική, παραδόξως δεν αναφέρονται στην Αμερικανική που είχε παρόμοια αιτήματα απελευθέρωσης, αλλά τη Γαλλική, με τη Γαλλική αρχίζει η αντιπαναστατική ιστερία. Λοιπόν, να, η Γαλλική έφτιαξε το Λανάσιο, έφτιαξε το Έθνος, έφτιαξε, είπε τους ανθρώπους ότι ανήκουν, ότι έχουν πατρίδα, και να, οι ανθρώποι αρχίζουν τους πολέμους. Λες και η Γαλλική Επανάσταση επετέθηκε στους γείτονες και όχι οι γείτονες στη Γαλλική Επανάσταση. Λες και η Ρωσική Επανάσταση επιτέθηκε στους γείτονες και όχι 13 κράτη πέσανε να φάνε τη Ρωσία. Έτσι, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό είναι το πνεύμα. Αυτό είναι το πνεύμα και φυσικά όταν του λες, μα τι, δηλαδή τι ανέτρεψε η Γαλλική Επανάσταση, το παλαιό καθεστώς. Τι ανέτρεψε η Ρωσική, το ρωσικό καθεστώς. Εφόσον είναι κακή η Επανάσταση που τα ανέτρεψε, εξυπακούεται ότι τα καθεστώτα αυτά θα είναι πολύ καλά και πολύ πολιτισμένα. Και άρα έχουμε την παράξενη ιδέα εδώ στην Ελλάδα ότι όλοι ζούσαν καλά. Όλοι μαζί, Τούρκοι, Εβραίοι, Έλληνες, Σέρβοι, Αλβανοί, όλοι μαζί, αδερφωμένοι, μια χαρά. Κάτι το οποίο είναι κάτι περισσότερο από ψευδές. Έτσι. Αντιμάχονται όλοι εναντίον όλων σε μια Οθωμανική Αυτοκρατορία, έχουν ξεχωριστές συμβάσεις με την κεντρική εξουσία. Οι ξεχωριστές συμβάσεις με μια αυτοκρατορική εξουσία δεν σημαίνει ότι σταματάνε οι τριβές στο εσωτερικό μιας κοινωνίας. Έτσι. Κανείς από αυτούς που μας δηλώνουν σήμερα ότι τι ωραίος που ήταν ο Οθωμανικός κόσμος και γιατί πάμε να σκοτωθούμε τώρα για τα ψάρια του Αιγαίου, έτσι, κανείς από αυτούς δεν θα ήταν, πιστέψτε με, ευχαριστημένος το να ζει στον Οθωμανικό κόσμο, όπου ο βασικός κανόνας είναι η αδικία και η αυθαιρεσία, όχι μόνο ενίοτε απέναντι στους πάντες, αλλά και ενίοτε σε όποιον θέλει να στοχοποιήσει οι εκάστοτε, όποιον στοχοποιούν οι εκάστοτε ανάγκες της κοινωνίας. Αν θες να μαζέψεις πολύτιμα μέταλλα και χρήμα, τα βάζεις με τους Εβραίους, που είναι η τοκογλύφη της εποχής. Εάν θες να μαζέψεις καρπό, τα βγάζεις με τους χριστιανούς αγρότες. Ενίοτε τα βάζεις και με τους φτωχούς μουσουλμάνους. Έτσι δεν είναι. Όλα αυτά είναι ζούγκλα. Είναι ζούγκλα. Λοιπόν, αυτό είναι παραμύθι καταπληκτικό της εποχής μας. Δεν ξέρω γιατί έχει διαχυθεί στην Ελλάδα. Ότι τι ωραία που ήμασταν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Λοιπόν, δεν είμαστε καθόλου ωραία, γι' αυτό επαναστατήσαμε. Τόσο απλά. Κύριε Μαργαρίτη, νομίζω, Λαμπρινή, και εσύ θα συμφωνήσεις ότι είναι από τις περιπτώσεις εκείνες όπου απόψεις οι οποίες, εάν λεχθούν στον λεγόμενο προοδευτικό χώρο της χώρας μας, είναι πάρα πολύ πιθανό να κατηγορηθείς, να έχεις πάνω σου την κατηγορία... Προοδευτικός χώρος της χώρας μας είναι και αυτοί που υπογράψαν τα μνημόνια και τα ποτάμια. Εγώ δεν έβγαλα κανένα απ' έξω, ακριβώς. Εγώ θα βάλω. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το προοδευτικό τι σημαίνει. Όταν η λέξη, τα μεγάλα προτάγματα των λαών, η ελευθερία... Η ελευθερία είναι... η γέννηση του ανθρώπου και του πολιτισμού είναι αυτός ο αγώνας. Αναντίληκτα. Όπως το βλέπω, δεν είναι ιστορικός, κτηνίατρος είναι. Ακριβώς. Και είναι δημοσιογράφος. Και... αλλά θέλω να πω, η ελευθερία είναι το ζητούμενο. Και όταν ζητάνε λαοί ελευθερία, δεν μπορείς να κάθεις να το. Ποιος προοδευτισμός είναι αυτός που λέει αυτό ότι είναι ένας λαός που ζητάει. Για να είμαστε σωστοί. Ο λεγόμενος αυτοπροσδιοριζόμενος, λοιπόν, ως προοδευτικός χώρος της Ελλάδας. Νομίζω ότι το προσδιορίσαμε λίγο την προηγούμενη φορά. Ναι. Αλλά ξέρετε, στην εποχή μας μιλάμε πάρα πολύ για ανθρώπινα δικαιώματα, και τα διαφημίζουμε με έναν τρόπο ο οποίος, αν θέλετε, αποκρύπτει πράγματα. Μας εμποδίζει να μιλάμε για πολιτικά δικαιώματα. Για τα ανθρώπινα δικαιώματα εκπορεύονται από τα πολιτικά δικαιώματα. Εάν κάποιος δεν έχει πολιτικά δικαιώματα, πράγμα που σημαίνει ότι κάποιος άλλος αποφασίζει για λογαριασμό του, τότε αργά ή γρήγορα τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πάνε περίπατο. Γιατί σε αυτή την περίπτωση τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι παρά παραχώρηση, παρά ελεημοσύνη εκείνου που υπαγορεύει. Λοιπόν, για να έχεις πολιτικά δικαιώματα πρέπει να έχεις τον χώρο, την ενότητα εκείνη, τις δυνατότητες εκείνες, ένα παράδειγμα, την κοινή γλώσσα, για να μπορέσεις να ασκήσεις τα πολιτικά σου δικαιώματα. Αυτός ο χώρος, αυτή η πολιτική οντότητα είναι η πατρίδα. Και γι' αυτό ο πατριωτισμός είναι κατεξοχήν επαναστατικό αίτημα, απελευθερωτικό αίτημα. Γιατί ανοίγει τον δρόμο να αποκτήσεις τον μηχανισμό εκείνο μέσα από τον οποίο θα αποκτήσεις δικαίωμα πρόσβασης στην πολιτική. Τα πολιτικά δικαιώματα, με λίγα λόγια. Καλός ή κακός, μπορεί να αγωνιστείς μέσα σε αυτά. Σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον δεν μπορείς να έχεις. Μπορεί να έχεις μόνο ανθρώπινα δικαιώματα. από τις μεγάλες εξουσίες, οι οποίες θα σου χαρίσουν ό,τι αυτές νομίζουν ότι πρέπει να σου χαρίσουν. Εσύ δεν μπορεί να παρέμβεις στην παγκόσμια διακυβέρνηση που με τόσο περηφάνεια μας διαφημίζουν σήμερα. Δεν μπορεί να παρέμβεις σε διεθνικούς οργανισμούς. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να ασκήσεις πολιτικά δικαιώματα, γιατί υπάρχουν τόσα αναχώματα ενδιάμεσα. Mm-hmm. Ούτε καν το μόνο άμεσα εκλεγόμενο σώμα είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και τόσα χρόνια αυτό το κοινοβούλιο έχει, όχι μόνο έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, αλλά ουδείς το παίρνει πολιτικά στα σοβαρά, γιατί όλες οι αποφάσεις παίρνουν από την Κομισιόν. Λοιπόν, βλέπετε ότι η κατάργηση πατρίδας, δεν μιλάω τώρα για τον εθνικισμό, ο οποίος θέλει να ξαναπάρουμε την Αγιά Σοφιά και την Άγκυρα και δεν ξέρω και εγώ τι θέλει. Mm-hmm. Μιλάω τώρα για την πατρίδα μας, την οποία έχουμε ανάγκη ακριβώς, και να προασπίσουμε κιόλας, γιατί είναι ο χώρος επίσης μέσα στην οποία θα ζήσουμε, μέσα στην οποία θα αναπτυχθούμε, θα οργανώσουμε την οικονομία μας, αλλά προπαντός το βασικό είναι ότι θα μπορέσουμε να ασκήσουμε πολιτική, οι πολλοί, να διεκδικήσουμε. Αυτό είναι η πατρίδα. Αυτό είναι η πατρίδα και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και αυτό ακριβώς κάναν οι Έλληνες το 1821. Ξεσηκωθήκανε για μια πατρίδα, όχι επειδή είναι Έλληνες και θεωρούσαν τους άλλους ότι είναι κουνούπια, mm-hmm. αλλά επειδή θέλανε τη μοίρα τους πια, η οποία έχει πια και αντανακλάσει, θέλουν να μπουν στον κόσμο, τον σύγχρονο κόσμο. Και η Οθωμανική Αυτοκρατορία αργεί. Θέλουν λοιπόν το δικαίωμα να κάνουν πολιτική για τον εαυτό τους. Αυτό το πάρα πολύ απλό. Αυτό είναι η ελευθερία. Κύριε Μαργαρίτη, μιας και το αναφέρετε, και επειδή προηγουμένως αναφερθήκατε και στα λαϊκά στρώματα και του 16ου αιώνα και την ανάγκη για αλλαγή της ζωής τους, πώς έβλεπαν οι Έλληνες της εποχής την Ευρώπη, τους λαούς της Ευρώπης και τα γεγονότα που συνέβαιναν εκείνη την εποχή? Στο χωριό μου πάντως δεν τα ήξερα. Ποιοι από όλους τους Έλληνες? Εδώ λοιπόν, ακριβώς. Θέλω να έρθουμε λοιπόν στην ουσία του ζητήματος. Προφανώς στην Ελληνική Επανάσταση, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, υπήρχαν διάφορες κατηγορίες ανθρώπων, οι οποίοι έλαβαν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο μέρος σε αυτήν την προσπάθεια. Υπήρχε ταξικό στοιχείο στην Επανάσταση του 1821? Να πάρουμε το πώς βλέπουν την Ευρώπη, έτσι. Mm-hmm, mm-hmm. Το πώς βλέπουν την Ευρώπη. Η ελίτ, ένα σημαντικό μέρος των ελίτ, όχι όλες, αλλά ένα σημαντικό μέρος των ελίτ, βλέπουν, αν είναι αριστοκράτες, όπως προύχοντες του Μοριά, για παράδειγμα, είναι φαναριώτες, έτσι. Mm-hmm. Βλέπουν την Ευρώπη με τον ίδιο τρόπο που τη βλέπει ο μεγάλος Πέτρος, η μεγάλη Κατερίνη της Ρωσίας. Mm-hmm. Δηλαδή ότι θέλουν μια πολιτική οντότητα που να μοιάζει με την ευρωπαϊκή. Γιατί στην ευρωπαϊκή ασκεί δραστηριότητες, οικονομικές δραστηριότητες, το εμπόριο, έτσι, τις φυτείες, τις εξαγωγές. Τις ασκείς με πολύ καλύτερο τρόπο. Από ότι όταν σε φορολογεί ένας οποιοσδήποτε Χουρσίτ Πασάς, που επειδή κάνει πόλεμο με τον Αλή Πασά, στα παίρνει όλα για να επιλύσει τον πόλεμό του. Λοιπόν, όπως βλέπει και ο Μαχμούτ ο Δεύτερος. Και ο Μαχμούτ ο Δεύτερος, ο Σουλτάνος της εποχής εκείνης στην Κωνσταντινούπολη, θέλει να φτιάξει ένα κράτος κατ' εικόνα και μόλις των Ευρωπαίων. Το ίδιο θέλει ο Καποδίστριας, το ίδιο θέλει ο Μαυροκορδάτος, το ίδιο με τον τρόπο του θέλει ο Κολέτης. Ο Κολέτης έχει ένα ειδικό πρόβλημα, επειδή η δύναμή του είναι η αρματολή της Ρούμελης. Και οι αρματολοί του Ρούμελης είναι μεγαλωμένοι, αν θέλετε, ζουν στην αντανάκλαση της περίφημης αυλής του Αλή Πασά, όπου, ναι, και εκεί η Ευρώπη, ας πούμε, να πάρουμε ιδέες από την Ευρώπη. Και μάλιστα ιδέες τις παίρνει ο Αλή Πασάς λίγο έτσι ομά. Εδώ δοκίμασε να κάνει πλωτό ποτάμι, επειδή στην Ευρώπη έχουν πλωτά ποτάμια και έτσι το εμπόριο διευκολύνεται. Αυτός ο καημένος ένα ποτάμι είχε, το Λούρο, και προσπάθησε να κάνει το Λούρο πλωτό. Το θαύμα είναι ότι τα κατάφερε. Μέχρι τη Φιλιππιάδα ο Λούρος έγινε πλωτός. Με διάφορα φράγματα, διφράγματα και έργα. Λοιπόν, έτσι, ο πολλής κόσμος βλέπει την Ευρώπη, αν θέλετε, στον 18ο αιώνα, μέχρι και τη Γαλλική Επανάσταση, μέχρι και το 1810-1811, τους βλέπει σαν πιθανούς μεσίες, ότι θα έρθει κάποιος να μας ελευθερώσει. Πότε θα είναι οι Ρώσοι αυτοί? Mm-hmm. Για μια εποχή ήταν ο Φρυδερίκος ο Μεγάλος, έτσι, της Προσίας. Κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης και των Αναταραχών ήταν η Γαλλία. Τη βλέπει έτσι την Ευρώπη. Για όλους είναι δύσκολο. Για όλους είναι δύσκολο. Δηλαδή, γιατί αυτό που φαντάζονται ότι είναι η Ευρώπη, δεν είναι ακριβώς ο κόσμος μέσα στον οποίο ζούνε και μέσα στον οποίο θα μπορούσαν ίσως να ζούσαν, να ζήσουν. Δηλαδή, θα πρέπει να έρθουν στην εξουσία για να αρχίσουν να σκέφτονται τα καλά και τα κακά της Ευρώπης. Mm-hmm. Θα πρέπει να περιμένουμε την εποχή των Βαβαρών, όπου όντως μεταλαμπαδεύουν τις αξίες της Ευρώπης στην Ελλάδα, τους θεσμούς για να αρχίσουμε. Και εκεί βλέπετε ότι η ελληνική κοινωνία που περίμενε σαν τον Αρχάγγελο, τον απελευθερωτή, την Ευρώπη, δεν είναι και πολύ ευχαριστημένη με αυτό που είναι Ευρώπη στην πραγματικότητα. Κάπως έτσι. Το έχουμε πάθει και άλλες φορές, νομίζω, ιστορικά αυτό με την Ευρώπη. Το παθαίνουμε συνέχεια, αλλά είναι αυτό. Είναι μια χώρα του περιθωρίου, ποτέ δεν πίστεψε στον εαυτό της. Είχε ένα μεγάλο πρόβλημα ότι την πρώτη φάση της ιστορίας του ελληνικού κράτους είχε έναν εσωτερικό ανταγωνιστή. Από τη μία ήταν το ελληνικό κράτος και από την άλλη ο ελληνισμός. Για να αναπτυχθεί ένα εθνικό κράτος στα πλαίσια της καπιταλιστικής ανάπτυξης χρειάζεται καπιταλιστική ανάπτυξη μέσα στο κράτος αυτό. Ο ελληνικός καπιταλισμός αναπτυσσόταν έξω από το ελληνικό κράτος. Στην Αλεξάνδρεια, στη Βηρητό, στη Σμύρνη, στην Κωνσταντινούπολη, στην Οδυσσό, ό,τι θέλετε σκεφτείτε εκείνο τον καιρό. Παντού υπάρχουν πλούσιοι Έλληνες. Τα Γκαρόγκ. Για ένα βαρβάκι, έτσι, ένα μπάμπλουτο Έλληνα. Και ούτω καθεξής η Μόσχα βγάζει επίσης πλούσιους Έλληνες. Αυτός είναι ο ελληνικός καπιταλισμός. Λοιπόν, ο οποίος είναι σε άμεσο ανταγωνισμό με το ελληνικό κράτος. Το ελληνικό κράτος δεν μπορεί να κάνει καπιταλισμό, γιατί όταν οι αγρότες εγκαταλείπουν την αγροτική γη για να πάνε στις πόλεις και να γίνουν φθηνό εργατικό δυναμικό, δεν μπορεί να τους εκμεταλλευτεί στην Ελλάδα. Και άμα δεν μπορεί να εκμεταλλευτείς εργατική δύναμη, τι καπιταλισμό θα φτιάξεις? Δεν μπορεί να τους εκμεταλλευτείς, διότι έχουν την ασφαλιστική δικλίδα της μετανάστευσης. Λίγο να τους κάνεις το βίο αβίωτο, εγκαταλείπουν την ωραία Αθήνα και πάνε στη Σμύρνη, πάνε στην Κωνσταντινούπολη, πάνε στη Ρουμανία, πάνε στη Ρωσία, πάνε στην Αίγυπτο. Κατά συνέπεια, δεν μπορείς να φτιάξεις καπιταλισμό στην Αθήνα. Γι' αυτό και η Αθήνα μένει ένα χωριό. Μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι εκεί γύρω σε 100.000 κατοίκους μεταβίας. Ένα μεγάλο μέρος των οποίων δουλεύει σε δημόσιες υπηρεσίες. Έτσι. Ναι. Δεν έχει εργοστάσια η Αθήνα. Ναι. Mm-hmm. Αυτό. Αυτά δεν είναι. Δηλαδή, εσύ θες να γίνεις Ευρώπη, αλλά η Ευρώπη 1860 απελευθερώνει τους δολοπάρικους, εκτός από Γαλλία, οι περισσότερες χώρες στη δεκαετία του 1860 απελευθερώνουν τους δουλοπάρικους. Οι δουλοπάρικοι, ωραία, ελεύθεροι, αλλά δεν τους δίνουν γη. Είναι ελεύθεροι, αγρότες πια ελεύθεροι, μπορούν να πάνε που θέλουν. Πριν δεν μπορούσαν να πάνε που θέλουν, μετά μπορούν. Πού θα πάνε? Στο Βερολίνο, θα πάνε στο Παρίσι, θα πάνε στο Λονδίνο, θα πάνε. Τι θα γίνουν εκεί? Πώς θα ζήσουν εκεί? Για να ζήσουν, θα πάνε στο πρώτο εργοστάσιο που θα βρουν μπροστά τους, θα μπουν μέσα και θα δουλεύουν για ό,τι τους δίνει το αφεντικό. Στην Ελλάδα αυτό δεν γίνεται, γιατί δεν πας στο εργοστάσιο, πας στη Σμύρνη. Υπάρχει αυτή η διαφορά. Λοιπόν, βλέπετε ότι δεν είναι ότι, γιατί μας λένε τώρα μέσα στην ιστοριογραφία ότι φταίει το κακό το ριζικό μας, φταίει ο Θεός που μας μισεί κλπ. Υπάρχει αυτή η ιδιομορφία. Αυτή η ιδιομορφία του ανταγωνισμού, mm-hmm. έτσι, του ανταγωνισμού με τον ελληνικό καπιταλισμό, αν θέλετε. Με τα μεγάλα κέντρα, τα ισχυρά του ελληνικού καπιταλισμού, ο οποίος καταστρέφεται στα 1922, καταστρέφεται στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο δηλαδή, αφήνοντας την Ελλάδα στην επανεκκίνηση του 1922 και μετά, αφήνοντας σε μια μετέωρη θέση, όπου τόσο οι άρχουσες τάξεις όσο και τα λαϊκά στρώματα πρέπει να ξαναφτιάξουν τις κοινωνικές ισορροπίες. Τι μας δίνει αυτό? Μας δίνει την τρομερή δεκαετία του 1940-1950 με την αντίσταση, τον εμφύλιο πόλεμο, μια δραματική. Ποιο είναι το ερώτημα σε αυτή τη δεκαετία? Είναι το πώς από εδώ και πέρα θα ζήσουμε όλοι μαζί, και οι καπιταλιστές θέλουν να φτιάξουν τον τόπο και τα λαϊκά στρώματα θέλουν στο συμφέρον τους, και γίνεται ένα σκληρότατος κοινωνικός εμφύλιος πόλεμος και η κατοχή, κοινωνικός πόλεμος είναι, mm-hmm. έτσι. Βεβαίως. Για να απελευθερωτικός, αλλά ποιος απελευθερωτικός αγώνας δεν έχει βαθύτατο κοινωνικό? Πώς μπορεί να γίνει απελευθερωτικός αγώνας χωρίς κοινωνικό περιεχόμενο? Λοιπόν, αυτά τα πράγματα πολύ κρίνονται και μετά ξαναρχίζει. Αν θέλετε, από αυτή την άποψη είμαστε ένα νεαρό κράτος με μια νεαρή άρχουσα τάξη, η οποία το μόνο που έχει καταλάβει από το παρελθόν είναι πρώτον να φοβάται το λαό της και δεύτερον να ψάχνει προστάτες για να προστατευτεί από το λαό της. Και έτσι ζούμε και πορευόμαστε. Νομίζω καλύτερη περιγραφή δύο αιώνων δεν μπορούσε να γίνει. Μέσα σε μια πάρα πολύ σύντομη φράση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Μαργαρίτη. Εγώ σας ευχαριστώ. Τώρα με το νέο έτος πρέπει κάτι να κάνουμε και για το 22. Θα σας ξαναενοχλήσουμε μάλλον. Το 22. μεγάλη τομή το 22. Μάλιστα. Θα είμαστε εδώ να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαργαρίτη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, Λαμπρινή μου... Γράφουν εδώ για τη λέξη πατριώτης, ναι, το... για τον Μελογιάννη. Εγώ θα μιλήσω για τον Άρη. Ο Άρης είναι το... Οι βελουχιώτιδες που λέει και, και η Καθημερινή. Mm-hmm. Που θέλουμε, θέλουμε βελουχιώτιδες. Φυσικά και θέλουμε βελουχιώτιδες. Γιατί θα μας κακοφανεί. Δεν θα μας κακοφανεί. Σίγουρα δεν θα μας κακοφανεί. Όχι, είχα μια καθυστέρηση στον ήχο. Σίγουρα, ναι. Σίγουρα και ο Άρης και ο Μπελογιάννης θα είχαν, για τον Άρη σίγουρα μπορούμε να το πούμε, αλλά θα το πούμε και για τον Μπελογιάννη, αυτός ο τρόπος να αγαπάς με την Ελλάδα, με τους ανθρώπους της, είναι η πιο ξεκάθαρη πατριωτική πράξη. Πρέπει επιτέλους να βγούμε από τα καβούκια της ενοχοποίησης της λέξης πατριωτισμός. Η λέξη πατριωτισμός δεν οφείλουμε να μην την αφήσουμε έρμεο να λερώνεται από χείλη και χέρια φασιστοειδών κάθε τύπου. Όταν λες πατριώτης να σκέφτεσαι Μανώλης Γλέζος. Ακριβώς είναι και αυτό που έλεγε και ο Άρης στην ιστορική του ομιλία στη Λαμία. Ποιος αγαπάει περισσότερο αυτή τη χώρα. Εμείς που μένουμε στα κονάκια μας ή το κεφάλι που παίρνει τα αραιώδα του λεφτά και φεύγει ανά πάσα τη στιγμή. Αυτός ναι. Είναι πατριωτισμός. Είναι ο πατριωτισμός των από κάτω, των ανθρώπων των ταπεινών. Είναι ο πατριωτισμός που έβγαλε λεβέντες και λεβέντισες. Τα γόνατά μας. Παιδιά, το έχει πει πολύ ωραίο ο Μπακούνιν στο φίλο σου τον Μάρξ. Τότε που είπε ο Μάρξ ότι αυτό το. Με διέκοψε λίγο, αλλά εντάξει. Καλά, λέει, άμα είναι για Μπακούνιν και Μάρξ. Επίτηδες το κάνω. Άμα έχει Μπακούνιν μέσα, πρέπει. Που του είχε πει αυτό και του είπε, ήταν πολύ ωραία στην πρώτη διεθνή, ότι κοίτα να δεις. Πατρίδα έχουν. Κράτος δεν έχουν. Αυτά τα δυο να μην τα μπερδεύουμε. Λοιπόν, αυτά τα δυο, να μην τα μπερδεύουμε. Θα γίνει η κουβέντα οποιαδήποτε ώρα και στιγμή γουστάρουμε για τον Μάρξ και τον Μπακούνιν. Εγώ εκείνο που ήθελα να πω είναι, επειδή ειλικρινά διαφωνώ με την άποψη του φίλου του Μπερτσέζη εδώ πέρα για τη λέξη πατριωτισμός, όχι. Ο δικός μας ο πατριωτισμός είναι ο πατριωτισμός των απλών. Ο δικός μας ο πατριωτισμός είναι ο πατριωτισμός της εργαζόμενης μάνας αυτή τη στιγμή. Είναι ο πατριωτισμός του εργαζόμενου στο ΕΣΥ αυτή τη στιγμή, του νοσηλευτή, του καταραχιά, όλων των ανθρώπων που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην πρώτη βάση και στην πρώτη θέση από το λαό για το λαό. Αυτό είναι ένα διαχρονικό αίτημα και είναι ένα πατριωτικό αίτημα. Η λέξη πατρίδα. Πατρίδα μου δεν... είναι εκείνη η γυναίκα στην Ιδωμένη. Ακριβώς. Που άνοιξε ακριβώς την αυλή του σπιτιού της για να μπουν οι πρόσφυγες μέσα, να πιούν νερό, να φάνε φαΐ από ό,τι είχε και να του σταθεί. Αυτή είναι η πατρίδα. Αυτή είναι η πατρίδα μας. Δεν θα την αφήσουμε έρμεο ούτε στους φασίστες, στους ντόπιους φασίστες, ούτε στους ξένους υπεριαλιστές που έβλεπαν άλλες πατρίδες το 1999, που σαν σήμερα ξεκινούσε ο βομβαρδισμός του ΝΑΤΟ στο Βελιγράδι. Πατρίδα είμαστε εμείς, πατρίδα είναι ο απέναντι λαός, πατρίδα είναι εκεί που μάτωσες, εκεί που μεγάλωσες, εκεί που είναι οι πρώτες σου θύμησες. Και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Εξαιρούνται οι Κερκυραίοι. Εντάξει, άμα εξαιρούνται οι Κερκυραίοι, καλά είναι τους. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε ειλικρινά πάρα πολύ για τα σχόλιά σας. Τα λέμε το άλλο Σάββατο. Ψυχή.